عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما دوستان همیشگی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز شنبه 29 مهر 1391 خورشیدی برابر با 20 اکتبر 2012 میلادی میزبان شما هستیم تا ساعت 12:30 امروز. شما صدای ما را از رادیوی البرز دانمارک میشنوید، رادیوی ایرانیان شهر آهوس که افتخار میزبانی را داره روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش بکنه. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز را به آگاهی شما همراهان میرسونم شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30، یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. رادیو البرز از طرق مختلف میتونید به طور مستقیم گوش کنید، از طریق رادیو آهوس، رادیو کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش میشه که رادیو ترانزیستوری معمولا در داخل شهر آهوس میتونن بگیرن. بقیه هموطنان میتونن از طریق فیسبوک رادیو البرز، از طریق گوشی های تلفن و همینطور بخش رادیو البرز در تارنمای ایران info.dico میتونن به طور مستقیم گوش کنن. لازم یادآوری که برنامه بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه به مدت یک هفته در فیسبوک رادیو البرز و همینطور در تارنمای ایران info.dico موجود است. شما همچنان میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. یادآوری میکنم که آخرین دادای خبری رو شما میتونید از بخش فارسی تارنمای ایرانی فو دات دیکو فیسبوک رادیو البرز، فیسبوک دانمارکس نیوز و تارنمای ایران گلوبال دات اینفو شما میتونید آخرین دادای خبری در مورد مسائل ایران و جهان رو از کانالایی که اعلام کردم میتونید دنبال کنید. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. فتادون دلی که بحر تو نرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. به زیر پافتدان دلی که بحر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، به من که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. اشکالاتی در کامپیوتر رادیو خارجیان وجود داره، امیدوارم که سعی بکنم که آهنگایی را در طول برنامه امروز برای شما پخش بکنم. برنامه امروز علاوه بر داده‌های فرهنگی و اجتماعی، ورزش بامدادی، خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان، مجله بهداشت و سلامت و مجله ورزشی خواهیم داشت و نگاهی خواهیم داشت در رابطه با اختلال در کانال‌های فارسی زبان ماهواره‌ای، ماهواره هارتبرد و همینطور متهم شدن مسئول رئیس رادیو تلویزیون ایران که هیچکاره است در ایران و همینطور مصاحبه همسر نسرین ستوده که همکنون خانم ستوده در اعتصاب غذا هست و گفتگو با آقای مرتضی صیقلی نویسنده کتاب آمنسی که به زبان دانمارکی هست و همینطور در مجله ورزشی نگاهی خواهیم داشت به فوتبال ایران و کره جنوبی که ایران موفق شد در زمین ورزشگاه آزادی تهران کره جنوبی را شکست بده. اما قبل از همه اینا توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل، رهبران اروپای جمهوری اسلامی را تهدید کردند که در صورت ادامه غنی‌سازی با تحریم‌های بیشتری مواجه خواهد شد. سران اتحادیه اروپا همچنین به حمایت کامل از اخصر ابراهیمی برای حل بحران سوریه تأکید کردند. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در گفتگو با تلویزیونی گفت که آمریکا فشار تحریم‌ها بر ایران را افزایش می‌دهد تا برای جمهوری اسلامی این امر روشن شود که تنها گزینه موجود پاسخگویی به نگرانی‌های جامعه جهانی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش است. مقامات ترکیه میگویند بر اثر انفجار خط لوله گاز ایران به ترکیه در شرق ترکیه پنجشنبه شب 28 سرباز ترک زخمی شدند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در قبال ارائه اطلاعات درباره دو تن از اعضای شبکه القاعده فعال در ایران جایزه تعیین کرد. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی روز چهارشنبه با انتشار گزارشی بر روی وبسایت خودش از شروع فعالیت‌های جدید در سایت نظامی پارچین تهران خبر داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی که نامشان فاش نشده گزارش داد که به نظر می‌رسد ایران در حال افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فردوی قم است. روسیه روز چهارشنبه از تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران به شدت انتقاد کرد. صدا و سیما میگوید که مخاطبان شبکه‌های ایرانی در خارج از کشور میتونن شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی را روی ماهواره اینتل 120 دریافت کنند. شرکت یوتلسات میگوید منبع پارازیت‌های اخیر روی ماهواره‌هایش داخل سوریه است، که البته خود سوریه به تنهایی نمیتونه این کار کنه. جمهوری اسلامی سوریه را در این راه همراهی میکنه. مقامات آمریکایی میگویند که تعدادی از بانک‌های این کشور در هفته جاری مورد حمله هکرهای قرار گرفته که مظنون به دریافت حمایت‌هایی از دولت جمهوری اسلامی ایران هستند. خانم فاطمه هاشمی رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص میگوید تهیه دارو برای بیماران خاص به خاطر تحریم‌ها با مشکل مواجه شده است. بنابر گزارش هرانا، بامداد روز چهارشنبه موج جدیدی بازداشت شهروندان بهایی در استان گلستان توسط مأمورین امنیتی آغاز شده است. خانم نسرین ستوده وکیل و حقوقدان زندانی در اعتراض به شرایط نگهداریش اعتصاب قضا کرده است. گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت سلامتی محمد رضا پور شجری مدیر وبلاگ گزارش به خاک ایران عمیقا ابراز نگرانی کرده است. شماری از کارگران کارخانه گیتی پسند اصفهان، یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی استان اصفهان، از 5 ماه پیش حقوق نگرفتند. بنابر گزارش‌ها 10,000 هکتار از مراتع و جنگل‌های نزدیک شهرستان مریوان در استان کردستان دچار آتش سوزی شده است. یک بمبگذار انتحاری روز جمعه در نزدیکی مسجدی در چابهار در جنوب ایران خود را منفجر کرد و دست کم 2 بسیجی را کشت.

تو هم منو دوباره خواب کن، دنیا اگه تنها گذاشت تو منو انتخاب کن. دلت از آرزوی من انگار بی خبر نبود، حتی تو تصمیمای من چشمات بی اثر نبود. خواستم به چیدی نگم تماجشا خواهش کنم، درا رو بستم رود تا احساس آرامش کنم. باور نمی کنم ولی انگار غرور من شکست. اگه دلت می خواد بری اصرار من بی فایده است. فاصله من با تو با شب. با پوزش از شما شنوندگان گرامی تا چند لحظه دیگر ادامه برنامه رو تقدیم حضورتون میکنین. با توجه به اشکالی که در میکسر برنامه امروز وجود داره، منو دوباره خواب کن، دنیا اگه تنها فاصله من منو انتخاب با شب. زخمی است که روی شانم سایه انداخته است. همه چیز برایم مانند تصویری از خاطره ها به گونه دیگری است. چقدر زندگی زیبا بود وقتی تو را فقط در رویا داشتم. لحظه ها را با تو و رسیدن به تو می گذراندم. با این لحظه ها در خلوت به حیات و زندگی معنا می دادم. سالها گذشت، موی سیاه را سپید کردم. همیشه تو را در طبیعت می دیدم. با دریا، باران و ساحل راز و نیاز داشتم. سالها در انتظارت بودم. برام زندگی دریای فیروزه پاکی بود، پر از تحمل. همیشه برای رسیدن به تو بیتاب بودم برام زندگی دریای فیروزه پاکی بود پر از تحمل. همیشه برای رسیدن به تو بیتاب بودم. آنچه در رسیدن به تو دیدم در باورم نبود، اما دیگر از باورهایم ناامیدم. آنچه برایم مانده خستگی از تو و جهان است. در دنیای تو چیزی معنایی ندارد. آنچه برایت میماند تحمل شب است. آنچه برایت میماند تحمل شب است. دوست ندارم کسی در شب بیدارم کند. با تو با جهان تو ودا کردم. دوست ندارم کسی در شب بیدارم کند. با تو با جهان تو ودا کردم. هر کاری میکنه دلم تا بغضم رو پنهون کنه، چی میتونه فکر تو رو از سر من بیرون کنه؟ یا داغ رو دلم بذار، یا که از عشقت کم نکن. تمام تو سهم منه، یکم قانعم نکن. خواستم به چیدی نگم، تمام چشم خواهش کنم. درا رو بستم رود تا احساس آرامش کنم. باور نمی کنم ولی انگار غرور من شکست. اگه دلت می خواد بری اصرار من بیفایده است. درود بر شما نازنینان، حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی و شادی پر باشه. خیلی متشکرم که چند دقیقه با این اشکالی که داشتیم تحملمون کردید. ازتون متشکرم، چون قرار نوشته هامو تو فیسبوک بذارم، البته با یاری شما، امیدوارم که میبخشید. بله، به نظر شما فقیر بودن انقدر با ارزشه که یه روز برایش باشه؟ هفته فقر رو داشتیم، یه روز از فقر رو. چرا ما معنی فقر رو نمیدونیم یا میدونیم اصلا به اون توجه نداریم؟ فقیر کسی است که از امکانات اولیه زندگی محرومه. قرار سه وعده غذا بخوره، صبحونه، ناهار، شام. فقط چند تا قاشق برنج سفید یا عدس قرمز که همون دال عدسه میخوره، اونم اهدایی است. بله، فردا هم این زندگی رو داره تا اونجایی که دیگه قدرت و مقاومت رو از دست میده. اگر قراره که 40 کیلو وزن داشته باشه، 15 کیلو وزن داره، حیات رو از دست میده، از امکانات تغذیه، امکانات بهداشتی محرومه و آب آشامیدنی هم در اختیار نداره، حمامی نه جای گرمی که سر بر بالش بگذاره. اینو زندگی رو حالا که جان انسان‌ها رو تهدید می‌کنه، آدم‌ها بهش میگن خط فقر. بعد می‌رسیم به آدم‌هایی که فقط در زیر یک دلار درآمد دارند. آدمایی که فقط زیر یک دلار درآمد دارن، زیر یه سقف پوشالی هم زندگی میکنن، اینا فقیر هستن. مدت زندگیشون هم نامعلومه، بدون داشتن هیچ گونه امکانات بهداشتی و رفاهی و تغذیه. حالا این جهانی است که ما در اون زندگی میکنیم. این به این معنی نیست که چرا بعضی‌ها دارن، بقیه شاید تلاش کردن تا برای امکانات بیشتر، آینده بهتر تلاش کردن. صحبت ما درباره کسانی است که در کشوری مثل کشور ما ایران زندگی میکنن. جمعیت 70 میلیون، به جمعیت 70 میلیونی که فقط 20% ثروت ثروت در اختیار 10 تا 15-20% بیشتر نیست. این 10-20% هیچ گونه شغلی ندارن، هیچ گونه تحصیلی نکردن، هیچ گونه کار نکردن و به زور روی سرمایه مردم نشستن، زور میگویند و هر گونه امکانات را از ملت خود میگیرند. یا میریم سوریه، رهبری که 28,000 نفر در ظرف 19 ماه ناپدید شدند. اینها از جان مردمشان چی میخواهند؟ هر کسی که دستش به یک نفر، دستش به کشتن یک نفر، خون کسی آلوده است، باید برود، هیچ جایی ندارد. مردمی که در خونه خودشون روی مبل میشینند، خانه آنچنانی دارند، آخرین مدل ماشین، کامپیوتر، تلویزیون، آخرین پیشرفت ها و تکنیک ها، ولی موقع عبادت به خداوند روی زمین میشینند و نماز را در فقیرترین عبادت گونه برگزار میکنند. بعد میگویند اسلام چنین خواسته است، این اسلام چرا در خارج از عبادت نگفته است؟ بعد نامش را میگذارن نماز عبادی و سیاسی. آیا خداوند که این همه فرمانها فرستاده، صحبت از هزاران خصلت انسانی گفته، آیا خصلت سیاسی هم در پیام خداوند بوده است؟ در حال روز فقر را برگزار میکنیم که جان از این همه ریا، دورنگی، خودنمایی، جاه طلبی، زور، ستم به تنگ آمده. اگر ما خدا را میدیدیم، میتونستیم این همه به نام او، با نام او ارزش ها را ندیده بگیریم؟ بهتره به مقاله که براتون برای روز جهانی فقر تهیه کردم توجه کنید و ببینیم این معضلات را که خداوند به وجود آورده، یا اینکه جز دستای آلوده نوع بشر با آن آلوده است. مخصوصا ما ایرانیان چنان از اصالت اجدادمون دور شدیم که هر کلامی که از دهانمون بیرون میاد، هر حرکتی که برای جلو رفتن انجام میدیم، لگدمال کردن دیگری است. شاید میخوایم با این نامردی ها جهان را جوان مرد بسازیم. افسوس که ما وارثان خوبی نبودیم. هر روز که روز مادر می شود، من یک جمله را به زبان میارم. هر روزی که روز مادر میشه، من یک جمله رو به زبان میارم. اگر میدانستم مرگ مادر اینقدر دردناکه، هرگز مادر نمی شدم. اگر میدانستم جهان این همه نامردی هاست، هرگز مردی به این جمعیت جهان اضافه نمی کردم. چرا که با این کارم غم اندوه رو که با از دست دادن یه عمر عزیز به نام مادر نداشتم، این غم و اندوه رو کسی را با این غم اندوه شریک کردم. حالا روز فقر، آیا کسی را این روز فقر از خواب بیدار می کند؟ با من باشید حتی برای 2-3 دقیقه تا بدونیم جهانی که در اون زندگی می کنیم چه خبر است. اجداد ما می گفتن آنچه به نام ظلم و ستم نادانان در جهان روا می دارن، از سکوت انسانهای داناست. آنچه به نام ظلم و ستم نادانان در جهان به وجود می آرن، از سکوت انسانهای داناست. بله بگذاریم. مجسمه حکیم عمر خیام نیشابوری با 3 لقب، منجم، ریاضیدان، شاعر، در محوطه دانشکده زبانشناسی دانشگاه کمپولو تنسه در مادرید اسپانیا نصب شد. دختر آقای رفسنجانی در زندان گفتن احمدی نژاد باید برود، پدرم دنبال یک کاندیدای مناسب برای انتخابات است. ما فکر میکردیم که رئیس جمهور با رأی مردم باید انتخاب شود، نه یک گروه، نه یک نفر. اعضای چهار کلیسای خانگی در ایران دستگیر شدند. دولت میگوید اینها کسانی هستند که انجمن غیر رسمی دارند، تهدیدی هستند برای جوانان. 300 نفر دستگیر شدند. این افراد نوکیشان مسیحی هستند و گفتند که این افراد اگر از اسلام خارج شوند، مرتد و تاوان مجازات آنها مرگ است. بعضی از روحانیان اصلاح طلب هم گفتن که دیدگاه متفاوتی دارن، میگن که تغییر دین بعد از مطالعه مجازات ندارد. آیا افزایش زمان خدمت سربازی ربطی به جنگ احتمالی دارد؟ برج العرب در دبی به رنگ صورتی درآمد. این کار برای مبارزه با سرطان صورت گرفته، چرا که سرطان سیره در کشورهای عربی بالاتر از این آمار هاست که نشان میدهد، یعنی کشورهای عربی بیشتر از ایران با این موزل روبرو هستند. مرگ 15 نفر در امریکا بر اثر منجیت قارچی که در حال گسترشه، زنی عجیبی که با 4 پا زندگی آرامی برای خودش ساخته، او از تولد تونسته وجود 4 پا رو تحمل کنه. یه دختر برزیلی برای ساختن خانه برای فقرا حاضر شده دوشیزگی خود رو به مبلغ 155 هزار دلار بفروشد. عسل سبز و آبی هم در فرانسه به بازار اومد. آیا افراد چاق می توانند عسل بخورن؟ در آخرین تحقیقات نشون داده که حتی چاق ها هم می توانند هر روز یک قاشق چایخوری عسل بخورن، حتی کسانی که رژیم غذایی دارن. اگر از سردرد رنج می برید، باید روزی 7 لیوان آب بنوشید. بله، روز جهانی فقر هستیم. معنیش این است که دیروز همسایه‌مون از فقر مرد، در اعضایش گوسفندها را سر بریدند. همیشه فکر کنیم که توی دنیای شیشه‌ای زندگی میکنیم، پس به طرف کسی سنگ پرتاب نکنیم، چون اگه قراره چیزی بشکنه دنیای توست. خودمون رو برای ورزش آماده میکنیم تا بتونیم در دنیای سالم فکرهای سالمتری داشته باشیم، چرا که هیچ بالش نرمی نرمتر از وجدان آسوده نیست. چرا که هیچ بالشی نرمتر از وجدان آسوده نیست. دیگران ممکن است نسبت به نیتهای خوبم دچار کج‌فهمی شوند، گفتار و کردارم را قضاوت کنند، عیب جویی کنند و مرا به خاطر آنچه حقیقتش را درک نمی کنند سرزنش کنند. اما خدا از درون من مطلع است. سعی و تلاش من برای آن است آنچه از من خواسته بدان تبدیل شوم، آنچه خداوند از من خواسته بدان تبدیل شوم. پس امروز را با بالشی نرم از وجدان آغاز می کنیم که شب در راست. عزیزم، همیشه دوستتون دارم، با من باشید، منم با شما هستم. بخش ورزشی رادیو البرز میرسیم. امیدوارم که آماده هم هستید. حتما هم اول هوای ریه‌تون رو عوض کردید، چرا که هوای کهنه باعث میشه که حالت تنفسی خوبی بعد از چندین سال نداشته باشیم، چرا که کمبود اکسیژن رو جدی نگرفتیم و احتمالاً آسم و تنگی و نفس هم به سراغ ما خواهد اومد. هوای ریه رو در یک فضای باز سالم عوض میکنیم. کسانی که تنگی نفس یا مشکل تنفسی دارن باید هر روز، البته وقتی میگم باید، تأکیدیست بران که روزی یکی دو بار هوای خونه رو عوض کنن. بعد میرسیم به این که ما 8 تا 10 ساعت در خواب بودیم و از غروبم توی خونه بودیم و بیرون نرفتیم، حرکتی نداشتیم. حالا باید این چندین ساعت رو جبران کنیم. البته اگر دوچرخه ورزشی داشته باشیم میتونیم بیشتر این راه رو جبران کنیم، با پا زدن، حرکت‌های مختلف رو دوچرخه میتونیم جبران کنیم، اما سعی کنیم که دوچرخه‌مون رو در یه فضای باز یا پنجره رو باز کنیم وقتی ورزش میکنیم. نیم ساعت حرکت رو ما باید جدی بگیریم. در جای خوندم که ورزش سنگین زیاد به نفع انسان نیست. البته میدونید که جوان، وقتی جوان هستیم سنگینی و سبکی برای ما معنی ندارد، اما با میانسال شدن معنیش رو میدونیم و در آستانه پیری قدرت توانایی گذشته رو نداریم. نظری به سالمندانم بیاندازیم. یک خانم یا آقای 80 ساله در بعضی مواقع از یک خانم آقای 60 ساله هم سرحال‌تر است. این بستگی به روحیات انسان و روش زندگی و تغذیه آنها دارد. ورزش رو از سر شروع میکنیم، سر رو به 4 جهت حرکت میدیم. برای این کار میریم تو بخش مراقبه، یعنی حفظ جسم و جان. برای حفظ جسم حرکاتی که انجام میدیم با گردن، شونه، دست و بعد پا، باسن، کمر، این حرکت ها یه حرکت جسمانیه و برای باز شدن ماهیچه ها و خواب رفتن جسم هست. اما بعد وقتی به جان یعنی روح و روان میرسیم، یوگا یک آرامش دهنده است. خیلی ها هستن که میرن خارج از شهر، کنار دریا، کنار جنگل و این ورزش رو انجام میدن. بعضی ها هستن تو خونه چشمای خودشون رو میبندن یا چیزهایی رو مثل اسپند یا چیزهای دیگه دود میدن. اما باید بدونیم که حرکتی که از لازمه های یوگاست. امیدوارم که معلم های کلاس هم شروع کنن، چرا که قبل از آغاز درس میشه 5 دقیقه بچه ها رو با حرکت آلام ورزشی آماده کرد. قبل از این میتونید از کتابخونه کتاب هایی رو قرض کنید و در اون حرکت های یوگا، حرکت های ورزشی رو ببینید. در کتابخونه هم بسیار فراوونه. قبل از اینکه به بچه ها ورزش بدین حتما با والدین تماس بگیرید که خدا نکرده بچه ها بیماری قلبی یا حرکتی که انجام میخوام بدن براشون مضر نباشه. بچه ها در خونه شکل میگیرن. شکل که گیری کودکان از 6 سالگی شروع میشه. موقعی که بچه به مدرسه میره تقریبا آموخته هایی را ذخیره کرده. پس بهتره بعد از این معلمان که این ذخیره رو کامل کنن و والدینم تا 6 سالگی این ذخیره ها رو به بچه ها بیاموزن. اگه میخواید دوران پیری خوب داشته باشی، خیلی هم مهم است همراه با سلامتی شادابی ورزش حرکت ها رو نیم ساعت در روز جدی بگیرید. روند فقر در ایران و جهان. جدیدترین اخبار آمار نشون میده که 37 میلیون از مردم امریکا، یعنی 12.6% از جمعیت بالای 300 میلیونی، بر اساس اعلام رئیس سازمانهای خیریه کاتولیک ایالات متحده آمریکا زیر خط فقر زندگی میکنند و 1/3 کودکان در واشنگتن هستند که در فقر به سر میبرند. در هفته 200,000 کودک در کشورهای فقیر میمیرند. به عبارتی هر روز 28,572 کودک و در هر سال 10,428,078 نفر در اثر نداری بیچیزی جان خود را از دست میدن، در واقع 20% از جمعیت مطلق جهان در فقر به سر میبرن. در واقع 20% از جمعیت مطلق جهان در فقر مطلق به سر میبرن. از 70 میلیون ایرانی، 5 میلیون در ایران در فقر مطلق به سر میبرن. آمار 1383 نشون میده که 2,359,000 نفر خانوار در ایران فقیر هستند و این آمارهایی که به دست اومده، یعنی 12,986,000 نفر. و حالا این آمارها مال 10 سال قبل است و آمار جدیدی بعد از این 10 سال نیامده است. متاسفانه کشورهای فقیر بالاترین درصد جوان را دارند. بیش از 500 میلیون نفر با روزی 2 دلار کمتر زندگی می کنند. کنفرانس سازمان ملل متحد درباره کشورهای کم توسعه یافته جهان پیش بینی کرده اگر روند اقتصاد جاری همچنان ادامه داشته باشد تا سال 2015 بالغ بر 113 میلیون نفر از مردم جهان به کسانی اضافه خواهند شد که اکنون در زیر بدترین خط فقر به سر میبرند. از 39 کشور فقیر در جهان 34 کشور در آفریقا قرار دارد. این موزل آفریقا را فلج کرده است. هرچند درصد فقر در آفریقا به چشم می‌خورد ولی فقیر یک مسئله جهانی شده است و این موزل بزرگ همه را به چشم می‌خورد. فقر تهیدستی به معنی کمبود امکانات اولیه زندگی است. فقر و تهیدستی در جامعه نابرابر به وجود می آید. این تفاوت اجتماعی جامعه را به دو شاخه غنی و فقیر تقسیم کرده است. یکی دیگر از دلیل فقر به طرز تفکر اجتماعی و تفکر افراد فقیر برمی‌گردد. انسان‌هایی که سواد مالی ندارند و قادر به حل مشکلات مالی خود نیستند و حتی در بهبود آن نمی‌کوشند. محققان اقتصاددانان یکی از موضوعات مورد علاقه خود این موزل ناتوانی دولت‌ها در حل این مشکل می‌دانند. وظیفه این است که با برنامه‌های ضد فقر به تنگ دستان، به نیازمندان غیر مستقیم یا مستقیم کمک کنند. باید در توزیع عادلانه کوشید تا مشکل کمبود برای یک شهروند حل شود. متاسفانه اینها یک رویا و افسانه و شعار پیش نیست، چرا که همش شعار است. حالا بیاییم عواملی که باعث فقر می شود را بشناسیم. اول، شرایط موقعیت‌های اقتصادی نامطلوب نه تنها سبب بروز فقر می شود بلکه فضای اقتصادی و سیاسی در جامعه را به سمت تورم و بی‌اعتمادی مردم می برد، طوری که مردم یک جامعه از سیاست انتخاباتی رو بر می گردانند. از سیاست انتخابات را از انتخابات رو برمیگردانند. با این روش است که یک جامعه ایجاد یأس فلسفی، تقویت‌های بی‌هویتی، اندیشه‌های رفتاری می‌کند. میزان امید به زندگی کاهش می‌یابد. در اینجاست که زمانی که افراد جامعه دچار یأس و بی‌اعتمادی می‌شوند، تصویر روشنی از آینده خود نخواهند داشت. بیکاری در سطر اول این مفاسد اجتماعی است که فقر و نیازمندی از جامعه‌ای که در آن بیکار زیاد باشد. این هم وقتی اتفاق می‌افتد که تعداد افراد در جستجوی کار هستند، باید عرصه برای آنها تنگ نباشد، چرا که از کم توجهی سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی، عدم برنامه ریزی باعث بیکاری اجباری می شود. توجه به آموزش و پرورش در سطح پایین عاملی برای بیکاری است. خوشبختانه در ایران ما این مشکل را نداریم. 63% زنان ما باسواد هستند و جوانان ما در شکوفایی بالای توزیع ناعادلانه درآمدها و پرداخت حقوق. یکی از موزلهای فقر و توزیع ناعادلانه درآمد است و پرداخت حقوق غیر منصفانه است. در اسلام اجرای قسط اشاره شده، کار بیشتر، پول بیشتر. متاسفانه این قانون نپرداختن حقوق دست مورد واقعی کارگر باعث این موزل فقر شده است. هر روز کارفرما به درآمد بالاتری میرسد. این پدیده که کارگر میماند، ثروتمند میشود، در اینجا اجرا میشود. برخی راهکارها در مقابل چشمان ماست. گسترش نظام تامین اجتماعی، توزیع عادلانه و سیاست مالیاتی، ایجاد شغل برای فقرا، آموزش شغلی به آنان، بهبود و مشارکت سازمان‌های غیر دولتی، نهادهای خیریه در برنامه فقر زدایی و در نهایت اطمینان به دستیابی به امنیت غذایی. راه دیگری هم هست، همچون پرداخت منظم مالیات، تلاش در نهادینه کردن فرهنگ پرداخت مالیات، سیستم غیر دولتی میتواند در ریشه‌گیری فقر بسیار مؤثر باشد. سیستم های غیر دولتی هم میتوانند در ریشه‌کنی فقر بسیار مؤثر باشد. دنیای این روزای من هم قد تنهاشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی دنیا عجب جایی شده. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن میکنم، آینده این خونه رو باشم روشن میکنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن میکنم، آینده این خونه رو باشم روشن میکنم. فریای تو تقویمم رو پر می کنم، هر روز این تنهایی و فردا تصور می کنم. همسنگ این روزای من حتی شبم تاریک نیست، اینجا به جز دوری تو چیزی به من نزدیک نیست. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو باشم روشن می کنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو باشم روشن می کنم. روزای من هم قد تن پوشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی دنیا عجب جایی شده. آمار سازمان ملل نشان می‌دهد که هر سال 500 هزار زن هر دقیقه یک زن در طول حاملگی یا هنگام زایمان جان خود را از دست می‌دهد. 100 میلیون نفر زاغ‌نشین در جهان 100 میلیون نفر زاغ‌نشین در جهان وجود دارد. 2 میلیارد و 400 میلیون نفر از بهداشت کافی بی بهره اند. 1 میلیارد و 200 میلیون نفر از منابع آب آشامیدنی سالم محرومند. این محرومان با درآمد روزانه کمتر از 1 دلار زندگی می کنند. آمار سوی تغذیه 800 میلیون نفر در جهان خبر داده است. 154 هزار کودک کمتر از 5 سال کمبود وزن دارند. 114 میلیون کودک در سن آموزش و پرورش در جهان به مدرسه نمی روند. در ایران 1 میلیون بی خانمان زندگی می کنند. در ایران 12 میلیون در زیر فقر زندگی می کنند. 10% در ایران 70% ثروت را در دست دارند. 10% در ایران 70% ثروت رو در دست دارن و در زمینه سه شاخص امید به زندگی، درآمد سالانه ملی، باسوادی، ایران در شماره 106 از 180 کشور جهان است. در صورتی که بحرین در رتبه 30 و عربستان در رتبه 40 قرار دارد. 1/5 جمعیت جهان یعنی 1,025,000,000 دچار سوء تغذیه هستند. هزینه تجارت مواد مخدر 225 میلیارد پوند است. این پول برابر هزینه داروسازی در جهان است. حدود 120 هزار دختر، زن و دختر هر ساله در اروپای غربی قاچاق می شوند. حدود 120 هزار زن و دختر هر ساله در اروپای غربی قاچاق می شوند. این تجارت 4 میلیاردی را در سال تخمین زدند. 300 هزار کودک در جهان اکنون در حال جنگ هستند. کشتارهای قرن بیستم برخی محققان قرن بیستم را قرن نسل کشی نامیدند. 60 میلیون نفر بر اثر نسل کشی به قتل رسیدند. قتل ارامنه در 4 آفریل تعداد جنایت 600 تا 1 میلیون و 500 تخمین زده شده است. این کشتار در سال 1915 تا 1922 انجام شده. اول ارامنه را خلی سلا کردن، سپس کشتن. بعد رهبران و روشنفکران ارمنی را به اردوگاه های اجباری فرستادن، بعد به سوریه بردن و در صحرای سوریه در آتش گرم سوزان از گرسنگی و تشنگی جان خود را باختند. در قحطی اجباری استالین در 1923 تا 1933 7 میلیون نفر کشته شدند. اکنون من واحد سرداران مرگ را به شرق فرستادم و آنها دستور دادم بدون هیچ بخشش و ترحمی مردان و زنان و کودکان نژاد لهستانی یا هر کسی که به آنها به آن زبان سخن میگوید را بکشن. تنها در چنین شرایطی است که ما به فضای مورد نیاز خود دست خواهیم یافت. این سخنان آلدو فیسلر در آگوست 1939 بود. آدم سوزی نازی ها در آلمان 1938 تا 1945 6 میلیون کشته داشته است. زندانی کندن منجر به قتل، غارت و اعدام هزاران نفر در دوره ماو بین سالهای 1949 بعد پایان جنگ جهانی دوم تا 1987 نزدیک به 35 میلیون در چین توسط دولت کمونیستی به قتل رسیدند. کشتار میلیون ها بنگالی در پاکستان 1971، در کامبوج نیز بین 1975 تا 1979 خمرای سرخ تا 2 میلیون نفر به قتل رساندن. 20% از جمعیت این کشور را به خود اختصاص دادند. در تیمور شرقی طی 1975 تا 1999 تحت رهبری دیکتاتور پرتغالی مارچلو کاتانو نزدیک به 200 هزار نفر به قتل رسیدند. 100 هزار نفر از جمعیت 600 هزار نفری 100 هزار نفر از جمعیت 600 هزار نفری در سال 1994 یعنی تنها 11 سال 85% در رواندا قوم توتسی به خود اختصاص می دادن. پس از آن در آپریل 1994 رئیس جمهور در یک سانحه هوایی کشته شد و نظامیان هوتونی در مدت 100 روز 800 هزار نفر را به قتل رساندن، یعنی 75% از جمعیت توتسی ها را در این نسل کشی کشتن. کشتار مسلمانان بوسنی هرزگون در 1995 تا 1999 توسط سربهای مسیحی 200 هزار مسلمان کشته شدند. در کوزوو نیز طی سالهای 1998 تا 1999 400 هزار مسلمان ناپدید شدند یا به قتل رسیدند یا به تبعید اجباری تن دادند. در جمهوری کنگو نفر دهم، البته در جمهوری کنگو بعد از 1997 پس از آن که کاپیلا قدرت رو به دست گرفت، سنه انتقام جونی خشونت بیپروا، تجاوز، غارت و کشتار نزدیک به 1,700,000 نفر رو به راه همراه داشته است. کشتار مردمان کرد عراق در سالهای 1987 تا 1988 امروز حدود 450 میلیون نفر از مردم جهان از یک بیماری روانی و رفتاری رنج میبرند. 150 میلیون مردم دنیا از افسردگی در رنجند. هر دقیقه دو نفر خودکشی موفق دارند. 25 میلیون نفر بیماری در ناتعادلی روحی رنج میبرند. 38 میلیون بیماری قش وجود دارد. 90 میلیون بیماری وابسته به مصرف الکل و سایر مواد رنج میبرند. در کشورهای پیشرفته دنیا 35 تا 45 درصد غیبت از کار به خاطر مشکلات روحی روانی افسردگی همچنان شیوع دارد. به عنوان سرماخوردگی روانی از آن یاد میشود. 29 درصد مبتلا به فشار خون، 22 درصد مبتلا به آنفکتوس قلبی، 30 درصد مبتلا به سیل از افسردگی سالها در رنج هستند. تخمینی که زده شده در 4 خانوار حداقل یک فرد به اختلال روانی دچار است. از 4 خانوار حداقل یک فرد به اختلال رفتاری دچار است. یه چیز تازه یه مهمون میگرده تو حسم که مثل حس بلود، چی جوری بگم کیه او؟ ستاره آی ستاره، این دست روزگاره، هر کی مثل تو باشه سرش بالای داره. ای ستاره آی ستاره، یه موش ستاره، یه دل که هیچ وقت آروم نداره. ما با همینا خوشبخت و شادی، ما حک شدیم تو برگای تقویم. ما با همینا خوشبخت و شادیم. بخند عزیزم فردا تو راه، حلقی از نور تو دست ماه. بخند عزیزم شب غرق رازه، پنجره های خوشبختی بازه. بذار که قلبم پیشت بمونه، تا دنیا شکل رویا همونه. به فکر اینم که قم بمیره، چیزی نگم که دلت بگیره. با تو رو ابرا قدم گذاشتم، من آرزوی جستم نداشتم. بخند عزیزم فردا تو راهه، حلقه ای از نور تو دست ماهه. بخند عزیزم شب غرق رازه، پنجره های خوشبختی بازه. دلت بگیره با تو رو ابرا قدم گذاشتم من آرزوی جز تو نداشتم بخند عزیزم فردا تو راه حلقه ای از نور تو دست ماه بخند عزیزم در ایران جوانان بین 14 تا 29 سال 60% از طبیعت شادمانی زندگی دوران جوانی برخورداری کمتری دارند. 40% افسرده هستند. 53% گفتن که زندگی آنقدر سخت و طاقت فرساست که گاهی آرزو میکنن ای کاش هرگز به دنیا نیامده بودند. 53% جوانان دارای رویه پرخاشگری، 55% دارای ویژه خشم نهفته هستند. بر اثر تحقیق درجات مختلفی از روحیات ضد اجتماعی جمله منفعت شخصی در دوستی ها در جوانان وجود دارد. طبق آمارهای رسمی ایران پیش از 80% مردم ایران زیر فقر به سر میبرند. شکاف طبقاتی پیوسته افزایش مییابد. طبق تحقیقات رسمی در ایران فساد و فحشا به 40 تا 60 درجه رسیده است. روزانه 10 باند فساد در تهران کشف می شود. بیشتر اعضای این باندها زنان و دختران جوان هستند. تعداد معتادان در حدود 7 میلیون نفر اعلام شده است. یعنی از 10 شهروند ایرانی 1 نفر در دام اعتیاد است. 19% جوانان ایران معتاد یا در معرض خطر اعتیاد هستند. هر 3.5 سال یک بار معتادان تزریقی دو برابر می شوند. 85% جوانان از مشکلات شدید و خفیف روحی و روانی رنج می برند. 75% از آینده خود ناامیدند. 93% از جمعیت 19 میلیونی کارگری میانگین این سنی بین 6 تا 29 سال دارند. 246 میلیون کودک کار در جهان وجود دارد. 585 هزار این کودکان متعلق به ایران هستند. در صورتی که به طور رسمی در ایران 200 هزار نفر اعلام شدند. این کودکان بیشتر در بخش قالی‌بافی کار می‌کنند. قیمت کتاب در اروپا و آمریکا بالاتر از کشورهای آسیایی است، ولی درصد علاقه به کتاب برعکس است. فضای فرهنگی احترام به مؤلف و حقوق او زیر ساختارهای فرهنگی و توجه به تحقیق و پژوهش فاکتورهایی هستند که در بالا بردن کتابخوانی تأثیر دارند. 8 هدفی که کشورها قبول کردند تا سال 2015 تلاش کنند تا جامعه عمل برسد. ریشه کن کردن فقر شدید و گرسنگی که 1.2 میلیارد نفر در جهان کمتر از 1 دلار درآمد دارند و 800 میلیون نفر گرسنه هستند. دستیابی به تحصیلات ابتدایی همگانی در سطح جهان، چرا که 113 میلیون کودک به مدرسه نمی روند. توسعه دادن برابری جنسیتی و توامن ساختن زنان، 60% کودکان محروم تحصیلات ابتدایی دختران را تشکیل می دهند. زنان 14% کرسی های پارلمان را به خود اختصاص دادند. کاهش مرگ و میر، هر روز 30 هزار کودک در اثر بیماری قابل پیشگیری جان خود را از دست می دهند. بهبود بهداشت مادران در آفریقا، از 13 زن در هنگام زایمان 1 زن جان خود را از دست می دهد. مبارزه با بیماری ایدز، ویروس آن، مورالیا، بیماری های دیگر، 40 میلیون نفر با ویروس HIV زندگی می کنند. 75% در آفریقا هستند. تضمین پایداری محیط زیست، 1 میلیارد و 1 میلیون نفر به پاکیزگی دسترسی ندارند، به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. بیش از 2 میلیارد نفر از امکانات بهداشتی محرومند. مشارکتی جهان برای ایجاد توسعه کمک‌های مالی کشورهای اعطا کننده از 53 میلیارد دلار به 1990 به 51 میلیارد دلار رسیده است و کاهش یافته است. این آمار متعلق به 10 سال گذشته است. حالا شما جهان را چگونه می‌بینید؟ و که همه چیز آن دو برابر شده است. این آمارها هنوز داده نشده و در هیچ جا نیامده. برای همین است زندگی چنان نگران کننده است که آنها را اقتصاددانان پیش بینی کردند. یه بغل گلای مریم، یه غزل بوسه خسته، یه نفس حبس تو سینه، یه گلو با بغض بسته. واسه زود بودن چه دیرم، با غم چشمات میمیرم. وقت رفتنت عزیزم، گریه هام و پس میگیرم. یه نفر حبس تو چشمات، تا ابد گوشه زندون. یه نفر عاشق عاشق، عاشق صدای بارون. جونش و لحظه آخر میسپره به دست ترزون. چجوری طاقت بیارم شبای دل و پسی رو، تا ندیدی سوختنم رو، تب تند بی کسی رو. یه عالم گریه نشسته روی دیوارای خونه، بی تو و عطرت عزیزم چیزی از من نمیمونه. یه نفر حبس تو چشمات، تا ابد گوشه زندون. یه نفر عاشق عاشق، عاشق صدای بارون. جونش و لحظه آخر میسپره به دست ترزون. یه بغل گلای مریم، یه غزل بوسه خسته، یه نفس حبس تو سینه، یه گلو با بغض بسته. واسه زود بودن چه دیرم، با غم چشمات میمیرم. وقت رفتنت عزیزم، گریه هام و پس میگیرم. یه نفر حبس تو چشمات، تا ابد گوشه زندون. یه نفر عاشق عاشق، عاشق صدای بارون. جونشو لحظه بار دیگه خدمت شما عرض سلام و صبح بخیر دارم. توجه شما را نخست به خبرهایی در رابطه با ایران جلب میکنم و سپس همکارم آقای علی پاشا مسئول صفحه فیسبوک دانمارک نیوز خبرهای دانمارک رو به آگاهی شما میرسونه. بنا به گزارش ها از ایران، بامداد امروز شنبه 5 زمین لرزه شیراز و کازرون در استان فارس را تکان داده است. بنا به گزارش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزه نخست به قدرت 4.2 ریشتر ساعت 1:40:52 بامداد امروز به وقت ایران با مرکزیت 27 کیلومتری شهر شیراز رخ داد. از خسارت‌های احتمالی این زمین لرزه تا کنون گزارشی مخابره نشده است. یک ایرانی متهم به شرکت در عملیات تروریستی با وثیقه از زندان آزاد شده است. سید محمد کاظمی، ایرانی متهم به شرکت در عملیات تروریستی علیه یک دیپلمات اسرائیلی در دهلی نو پایتخت هند، بنا به حکم دادگاه عالی هند با وثیقه از زندان آزاد می شود. سید محمد کاظمی که برای خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو کار می کرد، از فروردین ماه به اتهام فعالیت‌های تروریستی و تلاش برای قتل در زندان است. کاظمی متهم است در بمب‌گذاری در خودروی سفارت اسرائیل در هند در زمستان سال گذشته که به زخمی شدن همسر یک دیپلمات اسرائیلی منجر شد دست داشته است. توجه شما را به خبرهای دیگری در رابطه با ایران جلب می کنم که امیدوارم که زلزله استان فارس خسارت جانی و مالی در پی نداشته باشه. خبرهای جدیدی اگر رسید حتما به آگاهی شما میرسونم. در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل، رهبران اروپایی ایران را تهدید کردند که در صورت ادامه غنی‌سازی با تحریم‌های بیشتری مواجه خواهد شد. سران اتحادیه اروپا همچنین به حمایت کامل از اخسر ابراهیمی برای حل بحران سوریه تاکید کردند. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست سران این اتحادیه در بروکسل تاکید کردند که اگر جمهوری اسلامی ایران برنامه اتمی مناقشه برانگیز خودشو ادامه بده، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را شدیدتر خواهند کرد. این در حالی است که اتحادیه اروپا در هفته جاری 15 اکتبر تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی تصویب و اعلام کردند. دور تازه تحریم‌ها شرکت ملی نفت ایران و 25 شرکت وابسته به آن، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را نیز در لیست تحریم‌ها قرار داد. رهبران اتحادیه اروپا روز گذشته جمعه 19 اکتبر با انتشار بیانیه‌ای در نشست سران تأکید کردند که جمهوری اسلامی ایران با نقض فاحش پیمان عدم گسترش سلاح هسته‌ای و مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان در مسیر تولید سلاح هسته‌ای گام برمی‌دارد. با این حال در این بیانیه تأکید شده که اگر ایران غنی‌سازی را متوقف و با کشورهای غربی همکاری بکنه، تحریما علیه این کشور متوقف خواهد شد. در این بیانیه آمده است که رژیم ایران میتواند رفتار مسئولانه در پیش بگیره و با رفتار مسئولانه به تحریما پایان بده. سران اتحادیه اروپا در این بیانیه تأکید کردند که تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران به شیوه فعلی خودش ادامه بده، اتحادیه اروپا در همکاری بین المللی با سایر کشورها به تحریم و افزایش فشارها به ایران ادامه خواهد داد. در این بیانیه همچنین ابراز امیدواری شده که بار دیگر مذاکرات بر سر برنامه اتمی مناقشه برانگیز ایران آغاز بشه. سران کشورهای غربی در نظر دارند بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا مذاکرات با ایران رو از سر بگیرند. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه داری آمریکا گفته که آمریکا فشار تحریما بر ایران رو افزایش میده تا برای تهران این امر روشن بشه که تنها گزینه موجود پاسخ به نگرانی‌های جامعه جهانی در مورد برنامه هسته‌ای ایران است. دیوید کوهن درباره جزئیات تحریم‌های آینده توضیح بیشتری نداد، اما گفت که غرب مهمترین منبع درآمد ایران یعنی صادرات نفت را هدف قرار داده و محدودیت‌های بین‌المللی مبادلات مالی فشار بر صادرات نفت ایران را چند برابر کرده است. تحریم نفت ایران از سوی کشورهای غربی اقتصاد ایران را با دشواری روبرو کرده و ارزش پول ملی ایران را هم تحت تأثیر قرار داده است. مقامات ترکیه میگویند بر اثر انفجار خط لوله گاز ایران به ترکیه در شرق این کشور، پنجشنبه شب 28 سرباز ترک زخمی شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این انفجار در نزدیکی استان آگرای در شرق ترکیه رخ داده. فرمانداری این استان اعلام کرده این انفجار زمانی رخ داد که خودروهای نظامی در حال تردد در منطقه بودند. یک مقام وزارت انرژی ترکیه به خبرگزاری رویترز گفت که هنوز مشخص نیست دلیل این انفجار چه بوده و چه زمانی انتقال گاز ایران به ترکیه از سر گرفته خواهد شد. در ماه‌های گذشته این چندمین بار هست که انفجار خط لوله گاز ایران در خاک ترکیه صادرات گاز ایران به ترکیه را متوقف می‌کند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در قبال ارائه اطلاعات درباره دو تن از اعضای شبکه القاعده فعال در ایران جایزه تعیین کرد. وزارت خارجه آمریکا ضمن اعلام هویت این دو نفر به نام‌های محسن ابوالفضلی و عادل رضی صغر وهابی از اونها به عنوان عاملان کلیدی در اعزام افراطیان به عراق و افغانستان یاد کرده است. مبلغ جایزه در قبال ارائه اطلاعات در مورد محسن الفضلی 7 میلیون دلار و برای عادل رضی موسوم به الحربی 5 میلیون دلار که جمع میشه 12 میلیون دلار ذکر شده است. همزمان با این مسئله وزارت خزانه داری آمریکا انجام هر گونه داد و ستد با این افراد و برای شهروندانش ممنوع اعلام کرده. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی روز چهارشنبه با انتشار گزارشی بر روی وبسایت خودش از شروع فعالیت‌های جدید در سایت نظامی پارچین تهران خبر داده است. در این گزارش آمده تصاویر دریافتی جدید از پارچین نشان میده که ایران در حال برداشتن پوشش‌های برزنتی از روی دو ساختمان اصلی این مرکز نظامی است. این مؤسسه در گزارش قبلی خودش نوشته بود که تصاویر دریافتی از پارچین حاکی از استتار ساختمانی در زیر پوششی از برزنت صورتی رنگ است. گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین المللی در حالی منتشر میشه که آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز میگوید اطلاعات ماورایی حاکی از انجام فعالیت‌های شدید در سایت پارچین است. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی که نامشان فاش نشده گزارش داد که به نظر میرسه ایران در حال افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فردوی قم است. اما بنا به گزارش‌های هنوز سانتریفیوژهای تازه نصب شده آغاز به کار نکردند. ایران و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به این احضار نظرها واکنش نشان ندادند. تأسیسات فردو یکی از نگرانی‌های اصلی جامعه بین‌المللی که می‌گوید ایران از این تأسیسات برای تولید اورانیوم با غنای بالا استفاده می‌کنه که می‌تونه استفاده نظامی داشته باشه. جمهوری اسلامی طبق معمول این اتهام رو همواره رد کرده، میگه که اورانیوم غنی شده رو برای مصارف پزشکی تولید میکنه. روسیه روز چهارشنبه از تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران به شدت انتقاد کرد. وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه اعمال تحریم‌های جانبه از سوی اتحادیه اروپا را ضربه آشکار به اتحاد گروه 5 به علاوه 1 در مواجهه با پرونده هسته‌ای ایران خواند. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه روسیه در این حال خواستار برگزاری دور تازه‌ای از گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه 5 و علاوه 1 شده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید که مخاطبان شبکه‌های ایرانی در خارج از کشور میتونن شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران رو روی ماهواره اینتلسات دریافت کنند. روابط عمومی شبکه برونمرزی جام جم روز سه‌شنبه اعلام کرد که این تصمیم در پی قطع بخش در رابطه با قطع پخش برنامه تلویزیونی جمهوری اسلامی از سوی شرکت یوتلسات اتخاذ شده. ماهواره هارتبرد متعلق به شرکت یوتلسات هست که از روز دوشنبه پخش برنامه شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی جمهوری اسلامی برونمرزی از جمله جام جم 1، جام جم 2، سحر 1، سحر 2، الکوثر، خبر، قرآن رو متوقف کرده است. شرکت یوتلسات میگوید منبع پارازیت‌های اخیر روی ماهواره‌اش داخل کشور سوریه است. بی بی سی از پارازیت اندازی گسترده روی برنامه‌هایش و دیگر شبکه‌های جهانی خبر داده. گفته میشه که ده‌ها شبکه رادیوی تلویزیونی از جمله برنامه‌های بی بی سی، ورلد نیوز، بی بی سی عربی مختل شدند. در بیانیه بی بی سی در این مورد آمده که بی بی سی، ورلد نیوز، شبکه که خبر بین‌المللی بی بی سی، تلویزیون عربی بی بی سی، کانال‌های رادیویی سرویس جهانی بی بی سی به دو زبان عربی و انگلیسی برای مخاطبان مناطق اروپا و خاورمیانه پارازیت‌های عمدی و متناوبی را تجربه می‌کند. در این بیانیه آمده که مدتی است پخش برنامه‌های تعداد زیادی دیگری از شبکه‌های رادیو تلویزیونی مختل شده است. ارسال پارازیت روی امواج شبکه‌های فارسی زبان خارجی مانند بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، رادیو فردا پیش از این مورد انتقاد جامعه بین‌المللی از جمله بی بی سی، مجامع و رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته بود، اما این بار به نظر میرسه که ارسال پارازیت‌ها روی شبکه‌های خبری جهانی، مخاطبان زبان‌های دیگر و در بخش‌های دیگری از جهان را نیز شامل شده است. البته گفته میشه که محل این پارازیت اندازی فعلا در سوریه است که با همراهی جمهوری اسلامی ایران این کار انجام میشه. مقامات آمریکایی میگویند که تعدادی از بانک‌های آن کشور در هفته جاری مورد حمله هکرهایی قرار گرفتند که مظنون به دریافت حمایت‌هایی از دولت جمهوری اسلامی ایران هستند. بانک‌های مورد حمله هکرها قرار گرفته در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته مشتریان این بانک‌ها دسترسی به سایت‌های آنها را از دست دادند. هرچند که به حساب‌های مردم در این بانک‌ها آسیبی نرسید، بانک‌ها قادر نبودند که به طور کامل از پس این هکرها بر بیان. این در حالی است که یک گروه هکر از پیش اعلام کرده بود که سایت‌های این بانک‌ها را مورد حمله قرار خواهد داد. مقامات آمریکایی پیشتر نیز گفته بودند که حمله به سایت‌های شرکت‌های نفتی آمریکایی در عربستان سعودی و قطر توسط هکرهایی انجام گرفته که مورد حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران بودند. فاطمه هاشمی، رئیس بنیاد امور بیماری خاص، میگوید تهیه دارو برای بیماران خاص به خاطر تحریم ها با مشکل مواجه شده. خانم فاطمه هاشمی روز سه‌شنبه در گفتگو با سایت تاپناک گفت تهیه دارو برای بیماران سرطانی، ام اس و دیالیزا در اثر تحریم های بانکی و مشکلات انتقال ارز دشوار شده است. رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص گفته که در این باره نامه‌ای به بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل ارسال کرده، زیرا به اعتقاد او این داروها با جان مردم سر کار داره. گزارش‌ها از رسانه‌های داخلی ایران و نیز اظهارات برخی نمایندگان مجلس حاکی از افزایش قیمت و کمبود برخی داروها به خاطر تحریم است. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، بامداد روز چهارشنبه موج جدید بازداشت شهروندان بهایی در استان گلستان توسط مأمورین امنیتی آغاز شد. بنا به گزارش هرانا، بامداد 26 مهر ماه مأموران اطلاعات شهرستان مینودشت واقع در استان گلستان به صورت همزمان اقدام به بازداشت چندین تن از شهروندان بهایی شهرستان مینودشت نمودند. در این رابطه مأمورین امنیتی به منزل شهنام جزبانی مراجعه کرده و ضمن تفتیش منزل ایشان و همسرش شهره صمیمی را بازداشت نمودند. همچنین هرانا گزارش داد که همزمان با این رویداد نوید معلمی و همسرش خانم کامیلا و همینطور چند تن دیگر از باهائیان گروگان به صورت گروگان بازداشت شدند. خانم نسرین ستوده، وکیل و حقوقدان زندانی، در اعتراض به شرایط نگهداریش اعتصاب قضا کرده. آقای رضا خندان، همسر خانم ستوده، در گفتگو با رادیو فردا با اعلام این خبر گفت که همسرش در اعتراض به فراهم نشدن امکان ملاقات حضوری با فرزندان و خانوادهش اعتصاب قضا کرده است. به گفته آقای خندان، به رغم نامنگاری با داستان، همچنان با تغییر روز ملاقات مخالفت می شود و همچنین اجازه تماس تلفنی نیز به خانم نسرین ستوده برای تماس با فرزندانش داده نمی شه. همسر نسرین ستوده همچنین از وضعیت سلامتی و جسمی او ابراز نگرانی کرد. گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه با انتشار بیانیه از وضعیت سلامتی محمدرضا پور شجری مدیر وبلاگ گزارش به خاک ایران عمیقا ابراز نگرانی شده است. شماری از کارگران کارخانه گیتی پسند اصفهان، یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی این استان، از 5 ماه پیش حقوق نگرفتند. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران، گروه صنعتی گیتی پسند به دلیل عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی و کمبود نقدینکی برای خرید مواد اولیه با مشکل مواجه شده و ظرفیت تولید در برخی از واحدهاش تا 50% کاهش داده است. بنا به گزارش ها در داخل ایران 10,000 هکتار از مراتع و جنگل های نزدیک شهرستان مریوان در استان کردستان دچار آتش سوزی شده. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران و به گفته مقامات محلی، این آتش سوزی به دست افراد ناشناس صورت گرفته است. یک بمبگذار انتحاری روز گذشته در نزدیکی مسجدی در چابهار در جنوب ایران خودش را منفجر کرد، دست کم 2 بسیجی را هم کشت. محمد مرزیه داستان زاهدان به خبرگزاری ایسنا گفته که فرد بمبگذار که لباس نظامی به تن داشته در زمان برگزاری نماز جمعه قصد ورود به حسینیه امام حسین چابهار را داشته و پس از مشکوک شدن ماموران این فرد در حین تعقیب و گریز خود را منفجر می کند. بنابه همین گزارش 5 نفر گفته میشه بسیجیان نیز در این انفجار نیز زخمی شدند. گروهی به نام حرکت انصار مسئولیت این حمله رو به عهده گرفته است. در این قسمت از خبرها توجه شما را به خبرهایی در رابطه با دانمارک جلب میکنیم که همکار خوبم آقای علی پاشا که مسئول صفحه فیسبوک دانمارک نیوزه این خبرها رو به آگاهی شما میرسونه تا چند لحظه دیگر. شما ایرانیان مقیم دانمارک، از شما شنوندگان دعوت می‌کنم به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. وزیر دارایی و مالیات دانمارک برکنار شد. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از روزنامه پولیتیکن، هله تورینگ اشمید نخست وزیر دانمارک روز دوشنبه گذشته در یک ترمیم کابینه تورن پدرسن وزیر دارایی خود را برکنار کرد. قرار است سمت وزارت دارایی به عهده خانم آنتا ویلیامسن عضو حزب اسف می باشد گذاشته شود. شبکه های تلویزیونی ایران در دانمارک نیز قطع شده است. شبکه ماهواره یولسد از هفته گذشته پخش شبکه های تلویزیونی جمهوری اسلامی را بر روی ماهواره هاتبرد قرار داشت قطع کرده است. این شبکه دلیل این امر را تحریم جدید اتحادیه اروپا و علیه ایران اعلام کرده است. بخش شبکه برون‌مرزی جمهوری اسلامی ایران شامل همه شبکه‌های فرکانس 12437 در هاتبر از جمله العالم پرس، سی وی، الکوثر، شبکه خبر سحر 1، سحر 2 و جام جمعی 1 و 2 از ماهواره هاتبر متوقف شد. صورتی شدن تندیس پری دریایی در کوپنهاگ به مناسبت روز جهانی دختر. تندیس پری دریایی در کوپنهاگ همراه با برخی دیگر از سازهای معروف جهان هفته گذشته به رنگ صورتی درآمد. علاوه بر تندیس پری دریایی در کوپنهاگ هفته گذشته ساختمان ایمپارس ایست در نیویورک، سانتیاگو برناگو و چرخهای هزار در لندن، بزرگترین چرخ و فلک دنیا نیز صورتی شدند. بزرگترین کدو تنبل دانمارک به وزن 451 کیلوگرم. کدو تنبلی در تیبولی کوپنهاگ لقب بزرگترین کدو تنبل دانمارک را به دست آورد. این کدو که به وسیله لسه و هنه از شهر کالینگ دانمارک پرورش یافته بود معادل 451 کیلوگرم وزن دارد. گرگ در دانمارک دیده شد. به گزارش یولند پوستن، گرگ خاکستری رنگی در شمال غربی دانمارک در میان دشت‌ها دیده شد. توسط یکی از افراد محله عکسی برای روزنامه فرستاده شد. طول بدن گرگ خاکستری 120 تا 160 سانتی متر، طول دمش 40 تا 50 سانتی متر، ارتفاع بدنش 66 تا 100 سانتی متر و وزنش 25 تا 70 کیلوگرم است. دعوای دو زن به خاطر یک خروس در شهر آغوس دانمارک. به گزارش اکسترا بلدا، یک زن 31 ساله با یک زن 50 ساله که همسایه همدیگر هستند، روز پنجشنبه گذشته در شهر آغوس دانمارک با هم به خاطر یک خروس دعوا کردند. بنا به گزارش رسیده به این روزنامه، این درگیری آنقدر شدید بود که باعث شد پلیس نیز این زن 31 ساله را بازداشت کند. وی پس از بازجویی با پلیس اعلام کرد که این زن مسن با یک دست جارو خروس وی را کشته، در صورتی که این زن مسن منکر تمام این اتفاقات شده است. بارش باران قرمز در دانمارک. به گزارش اکسترا بلدا، به دنبال تغییر ناگهانی هوا در هفته آینده در دانمارک و بونهول، بارش شدید باران آغاز می شود. به دلیل وجود ذرات فراوان خاک قرمز در فضای شهر بونهول، باران قرمز بر روی این شهر باریدن می گیرد. مردم را غافلگیر می گفتند پدیده بارش باران قرمز به ندرت در دانمارک و بونهول روی می دهد. یکی از دلایل آن وجود طوفان‌های بیابانی شدید و بلند شدن خاک نرم از صحرای بزرگ آفریقا می باشد. بیش از 415 میلیون مسافر در مدت 10 سال از مترو کوپنهاگ استفاده کردند. به گزارش روزنامه بی تی، اولین بخش مترو کوپنهاگ در اکتبر 2002 افتتاح شد و همکنون شبکه مترو شامل دو خط به مجموع طول 21 کیلومتر و با 22 ایستگاه به طور 24 ساعته مسافران را جابجا می کند. ناوگان مترو و شامل 34 قطار و 3 واگن است. به گفته مسئولان مترو کوپنهاگ، ساخت فاز بعدی مترو کوپنهاگ شامل یک خط کمربندی موسوم به سیتی رینگ که پیش‌بینی می شود در سال 2018 گشایش یابد. کاهش بهای مواد سوختی در دانمارک. بهای بنزین در حال کاهش است. امروز بهای بنزین 95 اتکان از 13 کرون بالاتر بود، به 1 کرون کاهش با 12 کرون رسید. در این هفته در مجموع 1.5 کرون از بهای بنزین کاسته شده است. بهای گازوئیل نیز امروز 1 کرون دانمارکی کاهش یافته. یولند پوستن دانمارک، میوه و سبزیجات را جایگزین مولتی ویتامین کنید. به گزارش یولند پوستن، آنقدر مردم در مورد خطر بیماری‌های مزمن، سرطان، پیری، آلزایمر و مانند آن شنیدن که برای فرار از آن حتی از اطراف خودشان تجویزهای مختلف می‌کنند که ویتامین‌های مختلفی از همه تجویزهاست. با این حال تازه‌ترین مطالعات فایده این ویتامین را از زیر سوال برده است، به خصوص وقتی که به صورت مکمل مصرف می‌شود. محققان از جمع‌بندی این مطالعات چنین نتیجه گیری می‌کنند که بهتر است به جای اتکا به قرص ها و کپسول های رنگی ویتامینی، به مصرف متعادل میوه و سبزی تازه حاوی این ویتامین ها روی آوریم تا از همه فواید آن به اندازه لازم بهره مند شویم. مقدماتی جام جهانی 2014، ایتالیا 3 دانمارک 1. به گزارش اکسترا ولدا، بازی های مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل هفته گذشته در قاره اروپا برگزار شد که در یکی از بازی های مهم تیم ملی ایتالیا در ورزشگاه سن سیرو پذیرای میزبان دانمارک بود و نتیجه 3-1 دانمارک را شکست داد. دانشمندان دانمارکی، شیر مادر را فراموش نکنید. پزشکان زیادی که خواص و فواید تغذیه نوزاد با شیر مادر و افزایش مقاومت بدن و قدرت سیستم ایمنی در مقابله با انواع عفونت‌ها و بیماری‌های صحبت کردن، اما شاید تعداد کمی از آنها به این موضوع اشاره کرده باشند که تغذیه نوزاد با شیر مادر می‌تواند تأثیر مستقیمی و واضحی بر افزایش میزان هوش و ذکاوت نوزاد داشته باشد. در تحقیقاتی که به تازگی از سوی دانشمندان دانمارکی منتشر شد، مشخص شد نوزادانی که به مدت 9 ماه از شیر مادر تغذیه می‌کنند، مقایسه با دیگر نوزادانی که بین 2 تا 6 ماه از شیر مادر تغذیه می‌کنند، باهوش‌ترند. در دوران خردسالی و کودکی توانایی بیشتر در یادگیری و آموزش زبان دارند. برنامه نتفلیکس سرانجام هفته آینده وارد دانمارک می‌شود. به گزارش دیاریت، سرویس اینترنتی نتفلیکس اجازه می‌دهد هر زمان که خواستید فیلم یا سریال مورد علاقه خود را از طریق اتصال اینترنتی خود بر روی لپتاپ، تبلت، تلفن همراه هوشمند یا حتی تلویزیون خود تماشا کنید. چنین سرویسی علاوه بر فراهم کردن حق انتخاب و آزادی عمل، دغدغه از دست دادن قسمت‌های خاصی از سریال‌های محبوبتان را به صفر می‌رساند. این تنها یک نمونه کوچک از خدماتی است که گسترش اینترنتی منجر به شکوفایی آنها شده است. البته ناگفته نماند سرویس دهی نتفلیکس در حال حاضر تنها آمریکا، کانادا، آمریکای لاتین و انگلستان محدود شده و در هفته آینده قرار است کشور دانمارک از آن بهره مند شود. محققان دانمارکی، آسپرین خطر ابتلا به سرطان را کاهش می‌دهد. محققان دانمارکی به تازگی دریافتند آسپرین خطر ابتلا به سرطان تخمدان را کاهش می‌دهد. مصرف آسپرین منجر به رقیق شدن خون و جلوگیری از سکته قلبی می شود. چندی قبل خبری مبنی بر قدرت دفاعی آسپرین در مقابل سلول‌های سرطان پروستات منتشر شد. تحقیقات اخیر دانشمندان دانمارکی نشان می دهد مصرف منظم آسپرین خطر ابتلا به مهاجم‌ترین نوع سرطان تخمدان را کاهش می دهد. آسپرین برای اولین بار توسط بقراط، پدر طب مدرن، با استفاده از برگ و پوست درخت بید با عنوان مسکن ساخته شده است. و آخرین خبر این هفته دانمارک، آیپد مینی هفته آینده رونمایی می شود. به گزارش بیتی، گزارش ها حاکی از آن است شرکت اپل قصد دارد تا سه‌شنبه هفته آینده از تبلت آیپد مینی خود رونمایی کند. تبلت آیپد مینی معمولا کوچکتر بوده و قیمت آنیز پایین تر است. شبکه خبری بیتی به نقل از منابع ناشناس عنوان کرد اپل روز 23 اکتبر تبلت جدید و کوچک خود را رونمایی خواهد کرد. اپل تا کنون در خصوص طراحی و تولید تبلت کوچکتر در مقایسه با آیپد اظهار نظر نکرده است، اما اخبار منتشر شده نشان می‌دهد این شرکت در حال تولید آیپد مینی است و این تبلت جدید تا پیش از آغاز فصل تعطیلات روانه بازار جهانی خواهد شد. شمالم تا جنوبم عشق چه خاک و گندمی دارم، صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم. بگم این حق هیچ کس نیست که با ثروت فقیر باشه، کسی که فرش می‌بافه نباید رو حسیر باشه. اگرچه سختی از انسان یه کوه درد می‌سازه، ولی از مردم ما درد داره یک مرد می‌سازه. شمالم تا جنوبم چه خاک و گندمی دارم، صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم. نگاه کن بچه های کار چجور تو آب و آتیشن، توی این روزهای سخت کمک خرج پدر میشن. من و تو مردمی هستیم که گنج از رنج میسازیم، به این تاریخ خوشیدی به این فرهنگ می‌نازیم. من و تو مردمی هستیم که آینده تو مشت ماست، که از هفتاد نسل قبل هزار اسطوره پشت ماست. شمالم تا جنوبم چه خاک و گندمی دارم، صدا یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم. آقای مرتضی صیقلی، هموطن عزیز ما در شهر آهوس، اولین رمان بلند خودش رو به دانمارکی به چاپ رسونده. آقای مرتضی صیقلی در ایران بین سالهای 1355 تا 1362 خورشیدی 10 کتاب کودکان و نوجوانان به چاپ رسانده است. در کشور دانمارک از سال 1990 میلادی تا کنون 13 کتاب کودکان و نوجوانان و 3 رمان کوتاه برای بزرگسالان به زبان دانمارکی به چاپ رسانده. کتاب سارا و دارا جایزه UFE رو در سال 1990 میلادی رو دریافت کرد. کتاب کودکان بردیار بدیار از ایشون به تمام زبانهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا ترجمه و منتشر شده است. فرصت مناسبی پیش اومد تا با آقای مرتضی صیقلی گفتگوی کوتاهی در مورد کتاب آمنسی به زبان دانمارکی که به تازگی در قرفه های کتاب فروشی شهر آهوس یا شهرهای دیگر دانمارک قرار گرفته گفتگوی را داشته باشیم. تا چند لحظه دیگر. در خدمت آقا مرتضی هستیم، هموطن عزیز ایرانی ما در شهر آهوس. آقا مرتضی اولین رمان بلندش رو به دانمارکی به چاپ رسونده. ضمن تبریک خدمت آقا مرتضی، ازشون خواهش کردیم که به استودیو رادیو الوار تشریف بیارن تا گفتگویی را با هم داشته باشیم. آقا مرتضی کتابش رو نام امنسی انتخاب کرده. خوش اومدین به برنامه رادیو البرز. ازتون خواهش میکنم که در رابطه با این رمان بلند شما که تازه به دانمارکی چاپ رسوندین توضیح بیشتری بدین. اول توضیح بدم، آمنسی به معنای از دست دادن حافظه هستش. اینو بیماری روانیه که در اون شخص حافظه و گذشتش رو از دست میده. علاوه بر اون یک هویت جدید میگیره. این چون یه اسم لاتین برای این داستان، برای این رمان انتخاب شده بود، من فکر کردم یک توضیح هم بدم که عموما خود آمنسی به معنای از دست دادن حافظه هستش. موضوع رمان آمنسی اصلا چی هست؟ آمنسی در مورد یک خانم ایرانی 47 ساله ساکن دانمارک که بر اثر یک حادثه حافظش رو از دست میده. یعنی تمام گذشتش رو دیگه به یادش نمیاد. بعد در بیمارستان قیسکو که بیمارستان روانیه، در همون بخشی که قبلا به عنوان پرستار در اونجا کار میکرده بستری میشه. دوست این خانم، دوست قدیمی این خانم که تقریبا چیزی حدود 31 سال همدیگر رو میشناسن، از گرونلند که یک کار موقتی داره برمیگرده دوباره تو آغوز که ببینه که علت این شوک برای این خانم چی بوده، برای این دوستش چی بوده. و موقعی که وارد شهر آغوس میشه و پیگیر میشه این قضیه رو، یه سری خاطرات دوران گذشتهشون، خاطرات از دوران ایران ایشون دوباره زنده میشه و تا به این مسئله پی میبرن که علت این شوک چی بود. انگیزه در مورد نوشتن این رمان چی بود؟ این یه کتاب تقریبا میشه گفتش که از لحاظ یه خودی کارهای سمبولیک توش شده، با توجه به این که من به این نتیجه رسیده بودم که یک مدتی ایرانیان مقیم خارج کشور به طور عمومی از یک مسئله، انگار که تمام ما ایرانی ها به یک نحوی حافظمون رو از دست و یا به یک شکلی تاریخ گذشتمون رو از دست دادیم و یک هویت جدید گرفتیم. این بیماری در مورد شخص یکی از قهرمانان اول داستان که این خانم هستش، یک سمبولیه در مورد از دست دادن گذشته، از یاد بردن دوران گذشته تک تک ایرانی های خارج کشور و اینکه علاوه بر اون تمام ایرانی ها یک هویت جدید پیدا کردن. در طول داستان ما به 10-15 شخصیت ایرانی برخورد میکنیم که تماماً به یک شکلی گذشته خودشون رو فراموش کردن و به یک شکلی هویت خودشون رو از دست دادن. مثلا یکی از قهرمانای این داستان یا یکی از شخصیت‌های این داستان عملاً قبر خودش رو دیده و به عنوان با یک نام دیگه‌ای در دانمارک زندگی می‌کنه و شخصیت‌های مختلف که در طول داستان این مسئله که شخصیت‌های داستان که همه ایرانی هستند به یک شکلی گذشته خودشون رو از دست دادن و هویت جدیدی گرفتن. من توی یکی از این بخش این داستان یک مهمونی ایرانی هستش توی یک خانه ایرانی بزرگسالا توی میز نشستن و بچه هاشون توی میز دیگه نشستن و اینا بچه ها که غذاشون تموم میشه تلویزیون روشن میکنن و کانال ها رو عوض میکنن بعد میرن. اتفاقی یکی از این کانال ها یک برنامه داره پخش میشه، فیلم مستندی داره پخش میشه در مورد مسئله اعتیاد در ایران که اشاره میکنه که چیزی حدود 4 میلیون ایرانی از مسئله اعتیاد رنج میبرن و بلافاصله اون ایرانی هایی که تو این جمع هستن تلویزیون رو خاموش میکنن و بحثشون در مورد این که بهترین چلو کبابی تهران کجا هستش و چه چلو کبابی در تهران بهترین چلو کبابی رو تهیه کرده و عرضه میکنه بحثشون ادامه پیدا میکنه. مخاطب این رمان جدید شما چه کسانی هستن؟ مخاطب اصلی این رمان من دانمارکی‌ها هستن. علتش هم که خب من به دانمارکی اینو نوشتم این بوده که این پیام به گوش یا به یه طریقی به دانمارکی‌ها برسه. علاوه بر اون نسل دوم ایرانی‌ها یکی از مخاطبای اصلی من بوده، چون مسائلی که در این رمان مطرح شده مسئله نوعی به یک شکلی نیستش، خاطراتی هست که تمام ایرانی ها چه در ایران به یک شکلی بایش برخورد داشتن و خاطراتی هستش از دوران کمپ و از دوران جواب گرفتن و از دوران اولیهی که مشکلات زبان بوده و اینا. بنابراین این چیزی که میمونه مسئله طرح این مسئله برای دانمارکی هاست یه مقداری یک شکل خاصی رو از علت پناهندگی بخشی از ایرانی ها بدونن و همونجوری که گفتم نسل دوم ایرانی ها. نسل دوم ایرانی ها خوشبختانه افرادی هستن که تحصیلات خیلی بالایی دارن، یک خاطرات خیلی کوچیکی به طریق فیلم داستان از این چیزا از پدر مادرشون شنیدن و هیچ وقت نمیتونن اون دورانی که پدر مادرشون در ایران بودن و مشکلاتی رو داشتن و با اون مشکلات اومدن اینجا برای خودشون زنده بکنن. بنابراین این یک کتاب میتونه باشه که چطور مثلا پدر مادرشون اومدن تو دانمارک، چه مشکلاتی رو گذروندن و با چه مشکلاتی در بر بودن. عمده این داستان برمیگرده به مسائلی که بین سالهای 54 تا 64 اتفاق افتاده، یعنی ما بین سال 54 تا 57 شاهد این هستیم که رژیم در ایران عوض میشه. بعد یه دورانی برمیگرده که دورانی هستش که در ایران یه بخشن یک دموکراسی هست و باز دوباره یک دورانی که منجر شده که اکثر ایرانی ها از کشور خارج بشن و مشکلاتی که مثلا تو اون زمینه میدونیم. یعنی 10 سال تاریخ ایران از دید یک فعال سیاسی به مسئله عرضه گذاشته شده. و این میتونه پاسخگوی خیلی از مسائلی باشه که دقیقاً این 10 سال تاریخ خیلی مهم ایران به یه شکلی به نسل دوم ایرانی ها شناخته بشه که چه علتی باعث شد که مثلا یک رژیم از هم پاشید، چه باعث شد که باز دوباره یه رژیم دیگه ای اومد به قدرت رسید و مسائلی که باعث شد پدر مادرشون از ایران به شکلی خارج بشه. میخواستم سوال کنم که شما اول که در دانمارک اومدین کتابهایی به زبان دانمارکی برای بچه ها می نوشتین، چی شد که یهو از اون نوشته ها صرف نظر کردین و رفتین سراغ رمان برای بزرگسالان؟ من تا حالا 16 کتاب برای کودکان و نوجوانان نوشتم. البته 3 کتاب اخیری که در اومده رمانی هست، رمانای کوتاهی هست که برای بزرگسالانه، ولی تماما از یک شکل شیوه میگیره و اون همینه که زبانها به صورت یک زبان خیلی خیلی ساده نوشته شده. علت این که من این رمان رو شروع کردم بنویسم، خب من یه قصه توی دلم داشتم که میخواستم اینو برای یه سری بازگو کنم. یادم دهی توی سفری که به اتفاق خانوادهمون رفته بودیم طرفای هولبک، دخترم برای اولین بار شروع کرد به پرسیدن یه سری چیزایی که مثلا اون اوائلی که اومدید بلد نبودی دانمارکی صحبت کنی، چجوری اینجوری بودش اینا. و همون موقع ما از کمپ یودقوب، اولین کمپی که دوران اولیه رو توی زیر نظر صلیب سرخ گذرونده بودم، رفتیم بازدید کردیم. اونها باعث شد که این خاطرات یه مقداری قوی بشه و من شروع کنم این خاطرات رو به صورت جزئی تر بنویسم. و بعد که این خاطرات رو نوشتم، خب برام چیز بودش که حتما بنویسم خب علت اومدن ما به دانمارک چی بود، یا علت اومدن خود من به دانمارک چی بود. در رابطه با رمان آمنسی چجوری میشه که این رمان شما رو تهیه بکنم؟ این رمان رو هم میشه از طریق کتاب فروشی ها گرفت. الان من اتفاقا تو سالینگ بودم، سالینگ گذاشته این کتاب رو. از طریق نت هم میشه تهیه کرد. در ضمن اگه دوستان ایرانی میخوان، از طریق من هم میشه این کتاب رو تهیه کرد با تلفن 86 15 16 و 90. اگه تماس بگیرن من کتاب رو میتونم بهشون برسونم. در ضمن این کتاب به فارسی هم من این رو دارم، هر کدوم از دوستان ایرانی که خواستن فقط ایمیلشون رو برای من بفرستن یا به من بدن، من با کمال میل این داستان رو براشون میفرستم. امکان داره برای بعضی از دوستان ایرانی یه مقداری خوندن این رمان به فارسی سریع‌تر باشه. من خودم شخصا اینجوری که اگه یه رمان فارسی باشه خیلی سریع‌تر میتونم بخونم تا به زبان دانمارکی. علاوه بر اون، متنی که تو این کتاب انتخاب شده خیلی متن ساده دانمارکی هستش. یعنی من فکر نمی‌کنم یه ایرانی این کتاب رو بخونه و شاید چند تا لغت احتمالاً غریب توی کتاب گیر بیاد، ولی بدون این که احتیاج باشه به این لغت و بدون چی هستش، متن رو میتونه چیز کنه. موضوعات خیلی خیلی موضوعاتی هستش که هر ایرانی خودش رو تو اون میتونه ببینه. مثلا خاطرات شهر آغوز، مثلا خاطرات اولین خاطرات اومدن توی دانمارک. خیلی سپاسگزارم از شما آقا مرتضی در رابطه با این رمان. امیدوارم که مثل همیشه پویا، پایدار و پاینده باشی. در خاتمه اگر صحبت ناتمامی هست در خدمتتون هستیم. یه مسئله‌ای که توی این رمان خیلی مهمه این هستش که با تمام با تمام دردهایی که توی این رمان هستش، با تمام این رنجهایی که قهرمانای این داستان دارن، مسئله امید خیلی روش مطرح شده. و در هر صورت ما تمام ایرانی ها توی تونلی هستیم که حالا کی و چه موقعی نور و روشنایی رو در اون طرف تونل میبینیم دیگه مسئله زمان هستش. فقط این که با تمام این مشکلاتی که قهرمانای این داستان داشتن، امید همواره یکی از مسائل مهم این رمان بوده و در آخر این رمان باز این مسئله این که به یک شکلی این مشکلات و مسائل میتونه امید بخش باشه اومده. از شنونده های رادیو البرز خیلی تشکر میکنم و خیلی دوست دارم که این کتاب رو تهیه کنید و به عنوان یکی از خاطرات خودتون، به عنوان کتاب خودتون، اینو تو محیط کارتون بین دانمارکی ها ببرید و نشون بدید. چیزی که هستش در یک کلام میتونم بگم درد مشترک، رنج مشترک، خاطرات مشترک و بعد از اون هم امید مشترکی هست به آینده دوباره ایران. در ضمن از رادیو البرز و آقا مصطفی تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار ما دادن. خیلی سپاسگزارم از شما. دگرمشن گریه بخوان خواه جان دبارشن هم دل هم دو عزیز جان قتلا بشن حواله جاشو پره ارمان ارمان ارمان ارمان سرساوی سرساوی ارزلنگ هوان جان وریم راهی بکن برا عزیز جان درد بلا به حواله دل بره من لکبیران لکبیران چرب مهیار جان خانه ویران لبی کارا مال خرام مهیران للایران بالا خانه ارمان ارمان ارمان ارمان خشتانی من خشتانی من فکیاره حواله کنیا جیمه فکیاره عزیزه کنیا جیمه للایلا کنسرتی بوده. بله، خانم گلفام خیام در سالن گاملبی به خاطر تعطیلات پاییزی یک برنامه موزیک 13 شبه داشتیم که ایشان هم از ایران شرکت کرده بودن، البته از ایران نیامده بودن ولی از به نام ایران شرکت کرده بودن. ما قبلا میدونستیم ولی متاسفانه با کمال تاسف یادمون رفته بود که اعلام کنیم. البته بعد روی فیسبوک رادیو البرز گذاشتیم و دوستانی هم اطلاع پیدا کردن و از این موزیک گیتارم بسیار راضی بودن. اگر شما دوست دارید که بیشتر با این خانم گلفام خیام آشنا بشید، به هنرشون توجه داشته باشید، میتونید در فیسبوک ایشون رو پیدا کنید. یه مطلب دیگه، دوستی نازنینی خواستن که یک خونه دوبلکس در ترکیه دارن، سه اتاق خوابه، دو طبقه، پذیرایی آشپزخونه اوپن، در طبقه پایینم حیات کوچکی داره، محلی هم برای نشستن و گریل کردن، در ترکیه هست. همسایه‌هاش هم چپشون هلندی و در قسمت راستشون هم انگلیسی هستن. این دوبلکس با تمامی که وسایل توشه و بعضی هاشم مثلا استفاده نشده به قیمت 329,000 کرون به فروش میرسه. اگر شما دوست دارید میتونید با این شماره تلفن زنگ بزنید. درباره متر مربعش هم فکر میکنم 130 یا 120 متر گفتن. شماره تلفن 86 76 02 33. توجه کنید 86 76 02 33. اگر یه موقع تلفن یادتون رفت میتونید با ما تماس بگیرید، ما در خدمتتون هستیم. یه خونه دوبلکس 3 اتاق خوابه در ترکیه، 3 اتاق خواب در طبقه بالا و یک سالن پذیرایی با همه امکانات توش تو این ویلا هستش به قیمت 329,000 کرون دانمارکی. بله، خبری بود که بهتون دادم و الان مطلبی دارم راجع به بهداشت. آقا باید بهداشت رو بخونم؟ خب دوستان عزیز، خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. شماره تلفن ما 27582212 هست. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com هست. یادآوری میکنم که برنامه های روزهای شنبه و یک شنبه ضبط میشه و به مدت یک هفته در فیسبوک رادیو البرز در بخش رادیو البرز در تارنمای ایران گلوبال داد اینفو موجود است که شما میتونید سر فرصت این برنامه رو گوش بکنید. آخرین دادای خبری رو شما میتونید از فیسبوک دانمارکس نیوز و فیسبوک رادیو البرز و بخش فارسی تارنمای ایران اینفو داد دیکو میتونید شما دنبال بکنید. توجه شما رو به مجله بهداشت و سلامت جلب میکنم. عسل چاق می کند یا لاغر؟ عسل مناسب ترین شیرینی برای افراد چاق و دارای اضافه وزن حتی در حال رژیم هستند، البته به شرطی که یک قاشق غذاخوری در روز، یعنی مصرف قاشق غذاخوری منظور سرپره که می شود یک قاشق چایخوری. استفاده همیشه از اندازه‌ای که خدمتون گفتیم عسل طبیعی در پیشگیری از بروز سکته‌های قلبی نیز مؤثره. متخصصان تغذیه میگویند عسل طبیعی از جمله محصولاتی هستند که سرشار از پتاسیم و کلسیم و آهن و برخی ویتامین ها مانند انواع ویتامین های گروه B هستند. به همین دلیل مصرف روزانه آن همیشه توصیه می شود. بعضی به خاطر باورهای نادرست که عسل چاق می کند سراغ عسل نمی روند. پژوهش اخیر محققان نروژی نشان می‌دهد که عسل مناسب‌ترین شیرینی برای افراد چاق و دارای اضافه وزن حتی در حال رژیم است. البته بیشتر از یک قاشق استفاده نشود. یک قاشق سرپر یا یک قاشق چایخوری معمولی. مسئله مهمتر که به این نتیجه رسیدن که عسل طبیعی برای از بین بردن چربی‌های اضافه به ویژه چربی اضافه دور قلب بسیار کمک می‌کند. بین کسانی که عسل مصرف میکنن از در پیشگیری از سکته های قلبی جلوگیری میکنند. کسانی که عسل مصرف میکنن از سکته های قلبی جلوگیری میکنند. عسل به خاطر کم داشتن کالوری، مواد شیرینی طبیعی برای افراد چاق مشکل ساز نیست. در هند به افراد اضافه وزنی که دارند میگویند روزی دو سه قاشق چایخوری شربت عسل با دارچین بخورند. برای تهیهش یه فنجون آب جوش با عسل قاطی میکنند و یه قاشق چایخوری دارچین به آن ترکیب اضافه میکنند و آن را در صبحانه میخورند تا از وزنشان کم شود. چرا زنها دشمن زنها هستند؟ اینم فکر میکنم مربوط میشود به بخش سلامت، بهداشت و سلامت. زنان اکثر فارغ التحصیلان در سراسر کشور ما ایران رو تشکیل میدن. در قرن 21 چنین تبعیض و تعصب میبینید، اما در همین زمان فاصله ها و شکاف ها، موقعیت ها رو بین زن و مرد به سرعت در حال از بین بردن است. برای همین اکثر فارغ‌التحصیلان کشور ما را زنان تشکیل میدهند. اما در همین زمان که فاصله و شکاف های موفقیت بین زن و مرد به سرعت در حال از بین رفتن است، برای همین اکثر فارغ‌التحصیلان کشور ما رو زنان تشکیل میدن. اما یه مسئله رو نباید فراموش کنیم، تبعیض در سر کار زنان به وسیله زنان هست. زنان برای اینکه زنی دیگر رئیس نشود، مردان رئیس شوند، حاضرن از کمتر حقوق بگیرن تا زن رئیس او نباشد. این یک تبعیض آشکار جنسیتی است که زمانهای گذشته در امریکا بوده، اما آثاری از آن باقی مانده تبعیض‌های شناختی پنهانی است. این تعصب و تبعیض در کار اشتباه انسان‌هایی است که مجبورن بعضی مواقع به خاطر اون زنانی که به کارهای پناه ببرن که مضر و کلیشه‌ای هستش. در آمریکا مشخص شده که اگر مدیر زن باشد کار به زن سپرده شود. نشون دادن که زنان مدیر مرد استخدام می‌کنند و مردان مدیر زن را استخدام می‌کنند. موقعی اون شده که زنان بدون تبعیض و تعصب در گذشته‌ای که وجود داشته، نه حال به مرور زمان میتوانند از این دو معضل کاست. هیچ انسان باشعوری فکر نمی کند زنان دارای فهم پیچیده و عاجز هستند. ما نمیتونیم حشرات ذهن رو، اگر نمیتونیم از بین ببریم، میتونیم اون رو کنترل کنیم. مانند سوسکی که در حمام تا نور ببیند فرار میکند. در جهانی که بی‌عدالتی در اون فراوان به چشم میخورد، یکی از آن تبعیض بین زن و مرد است. تو چرا به عنوان یک زن به هم جنست چنین میکنی؟ نمیگذاری او به آن برسد که تو نمیتوانی؟ یا چرا اجازه میدهی مردان جای این زنان را بگیرن؟ چرا که در این حق‌کشی تو هم نقش داری؟ آیا بهتر نیست در دیدگاه خود تجدید نظری بیاندازی؟ من برات عجیبه این همه اصرار و خواهش، این همه خواستن دست بدون حتی نوازش. میدونم که خنده داری واسه تو کریم دردم، میگذری از من و میری اما باز من برمیگردم. میدونم برات عجیبه با اون همه غرورم، پیش همه بدیها چجوری بازم صبورم. میدونم واسه سؤاله که چرا پیش تغییرم دور میشی منو نبینی با سراغ تو میگی. من بدهکار تو میشم وقتی نیستیم، یه جور با خیالت راضی میشم. میدونی واسه چی از خواب بد میبینم و میخندم تا نبینی گریه هامو، هر دو چشمامو میبندم. چاره ای جز این ندارم، آخه خون شدی تو رگم، میمیرم اگه نباشی تو من بدجوری تنها. میدونم یه روز میفهمی روزی که دنیا را گشتی من چجوری تو را خواستم، تو چجور ازم گذشتی. چاره ای جز این ندارم، آخی خون شدی تو رگم، میمیرم اگه نباشی بی تو من بدجوری تنها. میدونم یه روز میفهمی روزی که دنیا رو گشتی من چجوری تو رو خواستم، تو چجور ازم گذشتی. توجه شما را به مجله ورزشی ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. پیکارهای مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در قاره‌های مختلف جهان پیگیری شد. در منطقه آسیا تیم ملی فوتبال ایران که دیدار قبلیشو در بیروت به لبنان واگذار کرده بود، این بار در تهران با نمایشی متفاوت میزبان کره جنوبی بود که به برتری رسید. این نتیجه بازتاب چشمگیری در رسانه‌های مختلف بین المللی داشت، از پایگاه خبری فیفا گرفته تا کنفدراسیون فوتبال آسیا، سایت القدس فلسطین به تمجید از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران پرداختند. در این میان زننده تک گل تیم ملی ایران نیز به خبرگزاری ایسنا گفته است گلی که برای اوساسونا در لیگ اروپا مقابل بوردو زدم، گلی که در دقیقه 93 به اسپانیول زدم که مانع از سقوط به دست دوم شد و در رده ملی هم مقابل عربستان، کره جنوبی و کره شمالی گل‌های مهم می زدم، اما این گل به کره جنوبی چیز دیگری بود. جواد نکونام همچنین به انتقاد از افرادی پرداخته است که به زعم او بقای خود را در تخریب تیم ملی جستجو می کنند. جواد نکونام کاپیتان تیم ملی ایران با اشاره به برخی انتقادات مطرح شده در صدا و سیما گفته است آیا محمد حسن انصاری فرد یک صدام کیروش سابقه مربیگری داره که حکم برکناری او میدهد؟ کیروش مربی تیم ملی فوتبال ایران برکنار شود که شما به تیم ملی بیایی؟ اگر شما این کار هستی، بهتر است بدهی های تیم راهن را پرداخت بکنی. من به کسی بی اعترامی نمی کنم. وقتی می بینم فردی پایش را از گلیمش بیشتر دراز کرده، مجبور می شوم این حرفا را بزنم. حرفای گفته کاپیتان تیم ملی ایران هست که دوره قبل در اوساسونا تو بازی میکرد، فعلا در تیم استقلال بازی میکنه و گل تک گل تیم ملی ایران به کره جنوبی را ایشون زده. شگفتی بولیوی در آمریکای جنوبی. در آمریکای جنوبی آرژانتین صدر نشین مسابقات با نتیجه 2-1 بر شیلی غلبه کرد. طبق معمول خب مسی یکی از این گلا رو به ثمر رسوند که امشب هم بارسلونا بازی داره، حتما گلای بیشتری هم خواهد زد. بولیوی که جایی در جمع تیم‌های بالانشین نداره، مقابل اوروگوئه قهرمان قاره آمریکا و تیم رایافته به نیمه نهایی جام جهانی 2010 میلادی دست به کار بزرگی زد. بولیویا توانستند 4-1 اوروگوئه را در هم بشکنند. بولیوی آخرین بار در جام جهانی 1994 میلادی توانست در این رویداد بزرگ حضور پیدا بکنه. در ادامه بازی ها پاراگوئه 1-0 بر پرو غلبه کرد. ونزوئلا مقابل اکواردور به 1-1 متوقف شد. رقابت های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در منطقه آمریکای لاتین پس از انجام بازی‌های دور نهم با سردنشینی آرژانتین 20 امتیازی دنبال میشه. تیم شگفتی سازی اکوادور 17 امتیازی است، کولومبیا با 16 امتیاز ونزوئلا 12 امتیازی در ردای بعدی قرار دارن. میریم سراغ منطقه اروپا که سوئدی ها تاریخ ساز شدن در منطقه اروپا و در مهمترین بازی آلمان در حالی که 4-0 از سوئد پیش بود، 4-0 آلمان از سوئد پیش بود، با تساوی 4-4 این بازی به تساوی کشیده شد و تیم آلمان در خاک خودش متوقف شد که از نتایج کم نظیر در تاریخ فوتبال محسوب میشه. چنین تغییر نتیجه‌ای آن هم مقابل تیم قدرتمند آلمان در تاریخ فوتبال سوئد بی سابقه است. خود آلمان نیز تا کنون هرگز بازی 4-0 برده را با تساوی 4-4 عوض نکرده بود. در ادامه بازی ها در منطقه اروپا گروه 1 مقدونیه میزبان سربستان بود که مقدونیه موفق شد از روی نقطه پنالتی سربستان را 1-0 شکست بده. بلژیک با اسکاتلند بازی داشت، بلژیک موفق شد در خانه خودش اسکاتلند رو 2-0 شکست بده. در گروه 1 دنباله بازی ها کرواسی موفق شد ولز رو 2-0 شکست بده. در گروه 1 بلژیک با 10 امتیاز اول، تیمای کرواسی و سربستان با 10 امتیاز و 4 امتیاز در ردای بعدی قرار دارن. میریم گروه دوم، گروه بی که دانمارک هم در این گروه قرار داره که دانمارک مهمان ایتالیا بود. ایتالیا موفق شد دانمارک رو گلباران بکنه، 3-1 دانمارک رو شکست بده. در گروه دانمارک جمهوری چک میزبان بلغارستان بود که بدون گل مساوی شد. در گروه دانمارک که گروه دوم هست ایتالیا 10 امتیازی شد صدرنشین این گروه. بلغارستان و چک با 6-5 امتیاز در ردای دوم و سوم هستند. متاسفانه در دانمارک هم در رده چهارم جدول گروه دو قرار داره. گروه سوم اتریش 4-0 قزاقستان شکست داد. همونطور که گفتم آلمان با سوئد 4-4 مساوی شد. جزایر فارو میزبان ایرلند بود که ایرلند موفق شد جزایر فارو را 4-1 شکست بده. گروه بعدی گروه دی مجارستان 3-1 ترکیه را شکست داد. هلند 4-1 رومانی رو شکست داد و استونی موفق شد که آندورا را 1-0 شکست بده که در حال حاضر تو این گروه هلند با 12 امتیاز اول، مجارستان و رومانی با 9 امتیاز این تیم هلندی قدرتمند رو تعقیب میکنن. گروه بعدی ایسلند و سوئیس بازی داشتن که سوئیس موفق شد ایسلند رو 2-0 شکست بده. نروژ قبرس رو 3-1 شکست داد. آلبانی که میزبان اسلوونی بود 1-0 مهمان خودش رو شکست داد. در این گروه سوئیس 10 امتیازی صدرنشین، نروژ و آلبانی با 7-6 امتیاز دوم و سوم. گروه بعدی پرتغال با ایرلند شمالی بازی کرد که با نتیجه 1-1 مساوی شد. روسیه موفق شد جمهوری آذربایجان 1-0 شکست بده. اسرائیل 3-0 لوکزامبورگ رو شکست داد. در این گروه روسیه با 12 امتیاز در صدر جدول قرار داره. اسرائیل و پرتغال 7 امتیازی هستن در ردای بعدی قرار دارن. گروه بعدی اسلواکی از یونان 1-0 شکست خورد. در این گروه یونان و اسلواکی به ترتیب 10-7 امتیازی در رده دوم و سوم قرار دارند که یونان در این گروه البته جای تعجبه که بوسنی در این گروه با 10 امتیاز در رتبه نخست قرار دارند. اوکراین میزبان مونتنگرو بود که 1-0 مهمانش میزبان شکست داد و بازی دیگری که در این گروه انجام شد، انگلیس در این گروه 8 امتیاز اوله، تیمای لستانو 7 امتیاز 5 امتیاز با تیم مونتگرو به ترتیب اول دوم و سوم هستن. گروه بعدی اسپانیا و فرانسه است که بازی مهمی بود که اسپانیا در خانه خودش با فرانسه بازی داشت که فرانسه موفق شد که اسپانیا رو متوقف کنه و بازی با 1 مساوی شد، 1-1 مساوی شد. بلاروس میزبان گرجستان بود، بلاروس موفق شد گرجستان رو 2-0 شکست بده و میریم سراغ قاره خودمون، قاره آسیا. ازبکستان و قطر اولین دیدار هفته چهارم رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا رو برگزار کردند. ازبکستان با تک گلی که توسط سانجار موفق شد از سد قطر بگذره. بازی عمان و اردن هم با برتری 2-1 عمانی‌ها تمام شد. در بازی عراق و استرالیا، عراقی ها که پایین جدولن تا دقیقه 80 بازی با 1 پیش بودن، اما استرالیا در 10 پایانی موفق شد از شکست پیروزی بسازه و به رده دوم جدول ردبندی گروه خود صعود بکنه. یادآوری میکنم که از منطقه آسیا 2 هستن که این 2 تیمای اول و دوم هر گروه مستقیم به جام جهانی میرن، تیمای سوم با هم بازی میکنن و در پلی آف با قاره دیگر بازی پلی آف دیگری رو انجام میدن. اما گروه 1، کره که گروه ایران هست، گروه 1 شامل کره جنوبی، ایران، ازبکستان، لبنان، قطر که همشون امتیاز دارن. کره جنوبی 7 امتیاز داره، ایران هم که کره جنوبی رو شکست داد 7 امتیاز داره. دوتایی که 7 امتیاز دارن، کره جنوبی با توجه به تفاضل گل بهتر در رده اول قرار داره، ایران با توجه به تفاضل گل کمتر در رده دوم قرار داره. ازبکستان 5 امتیاز داره، سوم تو این گروه. لبنان 24 امتیاز داره که در رده بعدی قرار داره. قطر هم 4 امتیازی که لبنان و قطر با تفاضل گل بهتر و بدتر در رده‌های بعدی قرار دارن. بازی بعدی ایران در تهران که مقابل ازبکستان 24 آبان ماه فکر کنم باشه. اما گروه دوم آسیا که شامل ژاپن، استرالیا، عمان، اردن، عراق هست، ژاپن تا کنون 10 امتیاز داره که رده اول گروه دوم قرار داره، استرالیا 5 امتیاز داره، عمان هم 5 امتیاز داره، منتها تفاضل گل استرالیا بهتره، اردن 4 امتیاز و عراق پایین جدول 2 امتیاز داره. که دوباره تکرار میکنم، از گروه 1 و گروه 2 تیمای اول و دوم مستقیم به جام جهانی راه پیدا میکنن. تیم ملی فوتبال ایران همونطور که گفتم با پیروزی بر کره جنوبی در دوران بحرانی تیم ملی فوتبال ایران جان تازه‌ای گرفته. آیا این کامیابی جرقه‌ای مؤثر در بهبود وضع نابسامان تیم ملی است؟ بهتاش فریبا از این موفقیت و چشمانداز آتی فوتبال تیم ملی ایران گفتگویی رو با رادیو دوچه وله داره که این گفتگو رو برای شما پخش میکنم. با پیروزی بر کره جنوبی در مسابقات انتخابی جام جهانی در دوره بحرانی جان تازه‌ای گرفت. آیا این کامیابی جرقه‌ای مؤثر در بهبود وضعیت نابسامان این تیم خواهد بود؟ بهتاش فریبا ملی پوش سابق تیم ملی ایران در گفتگو با همکارم فرید اشرفیان از این موفقیت و چشم‌انداز آتی فوتبال ملی ایران میگوید. با درود بر آقای بهتاش فریبا، ملی پوش سابق فوتبال ایران و آقای گل جام ملت‌های آسیا در سال 1980 میلادی، آقای فریبا، تیم ملی فوتبال ایران شامگاه سه‌شنبه 16 اکتبر به یک پیروزی فوق‌العاده مهم مقابل کره جنوبی دست یافت. حالا با فاصله یک روز از این پیروزی شیرین، این دستاورد رو برای فوتبال ملی ایران چطور ارزیابی می‌کنین؟ بازی به نظر من از اول مشخص بود که این بازی باید نتیجه‌گرا باشه و نه زیبا. ایران دنبال گرفتن نتیجه بود تا بعضی اوقات در شرایط بازی به نظر می‌رسید که ایران به مساوی هم راضی هست. خب یه موقعی هست که وقتی یک نفر از یک تیم کم میشه، بیشتر اوقات شرایط یه جوری میشه که به اون تیمی که نفرش کمتره فشار زیادی وارد میشه. بعضی اوقات هم از وقتی یه یار از یک تیم اخراج میشه، انگیزه بقیه بچه‌ها به قدری زیاد میشه که با دوندگی بیش از حد جای خالی اون یه بازیکن رو پر بکنن. با اینکه ایران واقعا از شروع بازی انگیزه بسیار بسیار بالایی داشت، ظرف این چند روز گذشته انقدر هم ورزشیامون هم همه مردم انقدر راجع به این بازی بحث و جدل کرده بودن که این انگیزه رو در بین بچه‌های ما به وجود آورده بودن و واقعا باید بگم که یک روزی بود که بچه‌ها در تمام نقاط زمین به قدری با تلاش بازی کردن، به قدری سعی کردن در این که آبرو جام رو حفظ کنن، خیلی مهم بودیم. البته اینم باید خدمت شما بگم کره واقعا کره های قبل خیلی فاصله داشت. ما هیچ وقت ندیده بودیم کره بازی مستقیم انجام بده. حالا شاید که ما رو آنالیز کرده بودن چون ما خط دفاع و دروازه‌بان اون یه مقداری روی تو پای بودن مشکل داشتیم، ولی خوشبختانه نیمه اول با یکی دو بار هم چاشنی شانس هم با ما یار شد و تو به تیر دروازه‌مون خورد. روز روز ما بود. نقش بسیار مؤثر اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد، دو بازیکنی که در دیدار ایران مقابل لبنان حضور نداشتند و در این دیدار در زمین ظاهر شدن، رو چطور دیدیم؟ اشکان نوع فوتبالش یه جوری است که اون سمتی که بازی میکنه اون سمت کاملا برای تیم حریف سخت میشه، چون دوندگی بسیار بالایی داره، حمله توپ بسیار خوبی داره. و راجع به قوچان نژاد هم باید بگم که خوش شرایط این بازی جوری بود که هافبک‌های ما به اون صورت که لازم بود توپ به قوچان نژاد نرسوندن به دلیل بازی مستقیم تیم کره. از قوچان نژاد فکر میکنم که در آینده بیشتر بتونیم بهره برداری بکنیم در یک شرایط بازی که بازی رو زمین باشه و توپای بیشتری به خط فوروارد ما برسه. قوچان نژاد دیروز بسیار خوب کار دفاعی هم انجام میدم. دوندگی بیش از حد قوچان نژاد یه جوری بود که به خصوص دفاع وسط کره اون بازی سازی که باید انجام میدادن انجام ندادن. سه تا خطر جدی ما رو دروازه حریف منهای گل، سه تا خطر جدی داشتیم، هر سه خطرها رو قوچان نژاد درست کرد. دست خط کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران رو در این بازی چگونه دیدین؟ ببینید دست خط کیروش به نظر من زمانی مشخص شد که ماهیه رو تو زمین آورد. اونها از سمت چپ بسیار فشار آورده بودن، سمت چپ خودشون با تغییری که داد ماینیلی که اضافه کرد، خسرو هم یه خط بود جلو، تقریبا زهر سمت چپشون گرفته شد. منتها خوب وقتی ما یه یار کمتر داشتیم، خب طبیعی بود که این بازیکنای تیم حریف وقتی به عد پاس میدادن، این بازیکنای ما باید پی شیفت میشدن، این ور شیفت میشدن، اون ور، کار بسیار سختی بود. فکر میکنم که تعویضای بسیار خوبی بود. کوچان نژادم به نظر من اون اواخر دیگه هم یه خود به دلیل دوندگی بسیار زیاد خسته شده بود، هم معلوم بود که ما احتیاج به زده حمله داریم. وقتی احتیاج به زده حمله داریم، باید بازیکنی داخل بشه که سرعت بالایی داشته باشه و خلق‌ترین سرعت رو داشت. تعویض آخرمون هم که هم بحث تلف کردن وقت بود، همین که خب مازیار زاره هم یه مهره کاملا دفاعی بود. به نظر من خیلی آگاهانه تعویض انجام شد و چیدمانمون هم چیدمان بسیار خوبی بود. شاید کار تاکتیک زیاد انجام نشد تو این بازی، یعنی باید نتیجه‌گرا بازی می‌کردیم. به فاکتور وقت کشی در دقایق پایانی نیز اشاره کردین آقای فریبا. تا به حال همیشه از حریفان ایران که از حاشیه خلیج فارس میآمدن این ایراد گرفته میشد که مقابل ایران وقت کشی میکنن، اما این وقت کشی جنبه حرفه‌ای نیز داره و این رو نیز ملی پوشان ایران در دیدار مقابل کره جنوبی به نمایش گذاشتن. درسته، اینا بالاخره بازی‌های فوتبال دیگه، باید همه بلد باشیم و به موقعش ازش استفاده بکنیم. پیروزی مقابل کره جنوبی چه چشم‌اندازی رو میتونه داشته باشه برای دیگر دیدار مهم ایران مقابل ازبکستان که روز 14 نوامبر در تهران برگزار خواهد شد؟ عرض کنم من بازی ازبکستان قطر رو هم نگاه میکردم، تیم بسیار بسیار خوب، بسیار قوی، به جهت قوای بدنی خیلی خوبن، کار تاکتیک خیلی خوب انجام میدن. بازی رفتمون هم ما اونچنان خوب بازی نکردیم، در یه شرایطی خوب به گل رسیدیم و پیروز شدیم. بازی بسیار سختیه و من فکر میکنم که حساس‌ترین بازی ما برای رفتن به بالا، حالا میگفتن کره هست ولی چون ازبکستان بازی گذشتش با قطر رو برده، این بازی میتونه سرنوشت تیم دوم یا حتی تیم اول رو مشخص بکنه. آیا به عقیده شما آقای فریبا میشه روز 16 اکتبر 2012 رو به اصطلاح به عنوان زادروز مجدد فوتبال ملی ایران عنوان کرد پس از این همه فساد و رسوایی و خبرهای منفی در مملکت؟ روز بسیار خوبی بود و امیدوارم که این روزا بیشتر داشته باشیم و داریم. شما مطمئن باشین بازی ازبکستان هم سر ذات تماشاگر میاد استادیوم. دویچه وله. بعد از بازی ایران با کره جنوبی که به نفع ایران تموم شد در استادیوم 100 هزار نفری ورزشگاه آزادی تهران، این بازی انجام شد، حدود 110 هزار نفر تماشاچی جمع شد. اما آخر هفته روزهای جمعه و امروز و فردا یک شنبه بازی‌های لیگ برتر هفته 12 انجام شده و بازی‌ها ادامه داره. امروز و فردا ما بقیه بازی‌ها انجام میشه. روز جمعه روز گذشته فجر سپاسی شیراز با نفت آبادان بدون گل مساوی کردند. گهر درود با فولاد خوزستان 1-1 مساوی شدند. سبای قم هم با سپاهان 1-1 مساوی شد. جمعه یه بازی دیگری هم انجام شد که نتیجه شما متاسفانه نمیدونم، نفت آبادان با داماش گیلان بود. بازی بعد از ظهر امروز پیگیری خواهد شد. تراکتور سازی تبریز میزبان آبیای تهران استقلال است که بازی خیلی مهمیه که بعد از ظهر امروز یه رو به ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران این بازی انجام میشه. پیکان میزبان مس کرمان، زباهن هم میزبان تیم هرمزگان هست، ملوان هم میزبان سایپاست. فردا قرمز پوشای تهران پرسپولیس میزبان راهن تهران است. در ادامه بازی ها همچنان در نگاهی به جدول بکنیم، سپاهان اصفهان 11 بازی انجام داده 21 امتیاز، نفت تهران 12 بازی کرده 21 امتیاز، فجر سپاسی 12 بازی کرده 20 امتیاز، استقلال تهران اگر بازی امروز رو ببره 22 امتیازی میشه، به صدر جدول خواهد اومد. این بود مجله ورزشی این ساعت رادیو البرز. یه آهنگی هم برای استقلالی ها پخش میکنم، امیدوارم مورد توجهشون قرار بگیره، چون بعد از ظهر امروز بازی خیلی مهمی را انجام میده. سانتور روی دروازه یک ضربه و گل! گل سوم تیم استقلال توسط پیروز قربانی میزنه. تهران عبر با نوشته ما و تو آسمونا تازه کن، پرچم آبی رنگ مرد عاشق و دعای خیر حریم این دروازه کن، دعای خیر حریم این دروازه کن، رنگ آبی رو دوباره پر آوازه کن. هیاهوی کرم استقلالیا موجابی دوباره غوغا میکنه، تو که از خط دروازه میگذره باز دوباره دل بدنا میکنه، تو افتخاره تو ستارگانی ستاره ایرانی بگیر تا بنده همیشه پیروز همیشه پاینده دست دو همیشه سوی آسمون دبله و تکه گامون تنها خداست کشتی تیم ما به ساحل میرسه وقتی چشمه ما میرمون به ما خداست تو افتخار تهرانی ستاره ایرانی بگیر تا بنده با اعتدار و قدرت با غیرت و صداقت همیشه بیروز همیشه پاینده